Nederlanders die in Niger zijn moeten binnenblijven, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies staat op rood sinds de staatsgreep vorige week. Meerdere Europese landen gaan hun staatsburgers evacueren uit Niger. Nederland zegt zich nog voor te bereiden op verschillende scenario's. In Turkije is een Turkse medewerker van het Zweedse consulaat in Izmir neergeschoten. De vrouw is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de lokale gouverneur werd de vrouw neergeschoten door een man met een verstandelijke beperking. Hij is gearresteerd. In Utrecht en De Bilt zijn afgelopen weekend honderden vissen doodgegaan door een storing bij de rioolwaterzuivering. Het riool werd geloosd in het oppervlaktewater en daardoor ontstond een zuurstoftekort in het water, wat de vissen niet overleefden. Na dagen zonder contact heeft NASA weer een signaal opgevangen van de ruimtezonde Voyager 2. Twee weken geleden gaf de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie per ongeluk een verkeerd commando. Daardoor draaide de antenne van het ruimtevaartuig en verbrak de verbinding met het vaartuig en ook de mogelijkheid deze te besturen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Joram Kaat. 1 minuut over 8:30. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met vanavond onder andere de vraag hoe je muziek zo kunt maken dat ook doven en slechthorenden ervan kunnen genieten. Suzanne Krumins is zo bij ons te gast. Ze was een topatlete op de lange afstanden en wil nu nieuwe talenten naar de wereldtop leiden. En na 10 een gesprek met de oud-Amazone Ankie van Grunsven. Haar dochter probeert ook de top in de paardensport te bereiken, maar niet in de dressuur. En de aarde staat er dit jaar een heel klein beetje beter voor dan afgelopen jaar. Dat en nog veel meer. We zijn er zoals iedere avond tot 11 uur. Maar eerst voetbal. Het scheelde niet veel of de regerend wereldkampioen werd vanochtend uitgeschakeld op het WK. De Verenigde Staten speelden op het nippertje gelijk tegen Portugal. Ze ontsnapten in de blessuretijd aan uitschakeling. Dangerous and there might be a missus to chance. It's off the post. En a Capetta hits the post for Portugal. And if that had gone in, the United States were heading out of the World Cup. Mirjam Hickey, goedenavond. Jij bent al jaren werkzaam in het voetbal. Voorheen voor de KNVB, inmiddels alweer een tijdje in Amerika. Eerst voor de voetbalbond al daar en nu directeur van de High Country Soccer Association. Vanuit Colorado heb je gekeken naar de wedstrijden. Ja, dat klopt. Allebei de wedstrijden gelijktijdig bekeken. Om 1 uur 's nachts. Dus ja, het is hier midden op de dag nu. Kijk, maar hoe moet ik dat voor me zien? 2 schermen naast elkaar? Samen met mijn man gekeken, die op grote scherm Amerika. En ik heb op mijn iPad Pro heb ik Nederland gekeken. Dus ik heb meer Nederland gekeken dan Amerika. En daarna heb ik de Amerikaanse wedstrijd teruggekeken vanochtend. Kijk, nou ja, we willen het vooral met jou over die Amerikaanse wedstrijd hebben. Dat was uiteindelijk nog heel spannend aan het eind. Zat je op het puntje van je stoel? Ja en nee. Op een puntje van mijn stoel, omdat niet verrast dat Amerika het moeilijk heeft. Nu tegen een land als Portugal dat hun debuut maakt op het WK. Dit is ongehoord voor Amerika, dat ze problemen hebben tegen de lagere landen in de wereld. En dus een puntje van mijn stoel, omdat ik hoopte dat Amerika er niet uit zou vliegen. Omdat ik denk dat niet goed zou zijn voor de ontwikkeling van het meisje- en vrouwenvoetbal in Amerika. Het ziet er niet goed uit. Laten we het daar maar op houden. Nee, maar hoe komt dat? Want in het verleden Amerika succesvol. En nu van tevoren ook wel de verwachting van we worden groepswinnaar. Dit gaat allemaal helemaal goed komen. En dan zie je tijdens die wedstrijd dat het eigenlijk vooral de overlevingsmodus is. Wat is er nou aan de hand? Ja, nou, er zijn een paar blessures. Dus je hebt een paar erg belangrijke speelsters in Mallory Pugh Swanson, die er niet bij is. Sam Hewitt is er niet bij. En Rose Lavelle komt net terug van een blessure. Heeft geen wedstrijdritme. Het grote probleem dat Amerika heeft, is dat het land is zo groot. En niet alle beste speelsters worden tot hun worden optimaal ontwikkeld. Dus wat je krijgt is dat de survival of the fittest. En dat betekent dat de topspeelsters niet vanuit jeugd met en tegen elkaar spelen. Dat het is erg, het landschap is erg versnipperd. Laten we ook even luisteren naar de vedette die wel meedoet, Alex Morgan, want zij is kritisch op haar ploeg. We're not happy with the performance we put out there, but at the same time we're moving on. This isn't the first time in my career that we've moved on second in the group. And so now it's coming back together, knowing that we have all of the pieces to make it all the way, but putting that all together. Ja, niet blij hoe we hebben gespeeld, moeten gewoon doorgaan. Niet de eerste keer dat we niet als groepswinnaar zijn. Alle puzzelstukjes moeten we aan elkaar zien te verbinden. Deze Alex Morgan, die is eigenlijk bescheiden nu en kritisch, terwijl Amerika zich toch een beetje in de eerste persconferenties probeerde te manifesteren. Zo van, het is leuk dat er nog anderen meedoen, maar let maar op ons. Ja, dat is de Amerikaanse mentaliteit. Het zijn winnaars en ze weten altijd wel een manier te vinden om te winnen. Maar dat was voorheen. Voorheen stond Amerika met 5-0 voor, ja, voordat de wedstrijd begon. Ja, die tijd is voorbij. De toplanden in de wereld die hebben een ontwikkeling doorgemaakt in de laatste jaren. Waardoor Amerika niet alleen op hun mentaliteit en hun snelheid en kracht wedstrijden makkelijk kunnen winnen. Dus nu komt het aan op, kun je onder druk oplossingen vinden? En niet alleen lange bal spelen, waardoor je 50% van die ballen komen niet aan. En heel opmerkelijk was dat aan het einde van de wedstrijd een vijfde verdediger bij kwam. Ja. Zo on-Amerikaans om voor een gelijkspel te spelen of om te spelen om niet te verliezen. En dat, ik denk niet dat de Amerikaanse speelsters daarmee om kunnen gaan. Dus dat is een grote keer van het verleden. En de Amerikaanse media en dergelijke, zien die dit ook? Of zijn de verwachtingen toch nog stiekem torenhoog? Ligt eraan naar wie je luistert. Ja. Dus er zijn twee extremen. Eén extreem waar je zegt, de rest van de wereld heeft nu aangesloten. En de investeringen die gedaan worden in die landen, die heeft Amerika niet gedaan. En dat is een groot probleem wat niet op korte termijn opgelost kan worden. En de andere kant is van op het moment dat we in de knock-out fase komen in de ronde van 16 en de kwartfinale, noem maar op, net als in 2015, dan gaan we het allemaal wel weer goed zien te breien. Ik heb dat vertrouwen niet, maar een aantal in de Amerikaanse pers heeft dat nog wel. Want het is net als met investeringen. De toekomst is niet gegarandeerd. Nee. En daar denk ik dat waar Amerika is op dit moment. Hoe ver denk je dat ze kunnen komen, dit toernooi? Ik denk dat ze eruit vliegen tegen Zweden. En dan de komende jaren dus maar veel investeren en hopen dat het weer beter wordt. Tot zover dan Amerika. Dan toch nog even naar dat andere scherm wat je ook aan had staan. Ben je onder de indruk van het Nederlands elftal? Nou, wat ik fantastisch vind is dat ze 1-1 gespeeld hebben tegen Amerika. En nu tegen een Vietnam wat uiteindelijk een heel erg laag in de piramide staat van het vrouwenvoetbal. Is dat ze 5 verschillende speelsters hebben kunnen vinden die een doelpunt hebben gescoord. En Brugt, zeg ik het goed? Ja. Scoort 2 fantastische doelpunten. En waar Nederland op kan bouwen is het gemengd voetbal. Dat Vera Pauw is gestart en daardoor zijn ze nu de vruchten aan het plukken van beleid van jaren terug. En dat is heel mooi om te zien. Dankjewel voor jouw analyse daar vanuit Colorado. Mirjam Hickey. Praten we nog even verder over dat Nederlands team. Want Vietnam had dus vanochtend geen schijn van kans. Het werd dus 7-0 in die laatste groepswedstrijd voor Oranje. Het was een wedstrijd met een mooi randje voor de eerste plaats. En voor Wieke Kapteijn was het helemaal een bijzondere wedstrijd. Zij is 17 jaar en 337 dagen oud. Maakte vandaag haar eerste minuten op een WK. En daarmee is ze de jongste WK-debutant ooit voor Nederland. Dat is natuurlijk een grote eer om daar zo nu bekend om te staan dat je jongste bent ooit. En ik heb echt heel erg genoten. En, Je had je debuut natuurlijk al gemaakt, maar toch, dit is op zo'n groot toernooi. Wat dacht je toen je van de staf hoorde, ga je shirt maar aandoen, je mag erin? Ja, een beetje zenuwachtig natuurlijk, maar ik zat echt vol adrenaline en ik had zo'n zin om te spelen, echt al het hele WK. Dus nee, ik was er wel klaar voor en ja, ik had er vooral heel veel zin in en alle meiden zeiden dat ik gewoon moest genieten. Dus ja, dat heb ik weer gedaan. Ja, een paar maanden geleden had je misschien niet eens gedacht dat je op het WK zou staan. Toen je wist dat je hierheen zou gaan, dacht je toen, ik kan ook wel minuten gaan maken? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Het is een heel groot toernooi, dus je speelt echt om te winnen. Maar ik weet het niet. Je hoopt natuurlijk dat je kan spelen, maar ja, de meiden die alle 11 die hier op het veld staan, zijn ook echt supergoed. En ik leer vanaf de bank al heel veel van ze. En ja, ik ben blij dat ik vandaag het mocht invallen. Ja, heb je veel aan ze? Krijg je veel advies van ze tijdens deze weken? Ja, zeker. Ja, ik krijg heel veel tips van ze binnen en buiten het veld. Dus dat is super fijn. En ja, ik denk dat ik me nu al heel erg heb ontwikkeld hier. Deze paar weken al. En ja, hopelijk dat we nog een paar weken langer mogen blijven. En groepswinnaar, dus doel is bereikt. Hoe zeker belangrijk is dat, denk je, voor deze groep? Ja, ik denk heel belangrijk. Ik denk dat we er al vanaf begin af aan zeiden tegen elkaar dat we eerste wouden worden. En we zaten niet in een makkelijke pool. Alleen ik denk dat we echt goed voetbal hebben laten zien deze paar wedstrijden eigenlijk allemaal. Ik denk natuurlijk kan het beter, maar we hebben echt goed voetbal laten zien. We laten zien aan de wereld dat vrouwenvoetbal echt omhoog is gegaan. En dat we, ja, dat we echt tiki-taka kunnen spelen. En ik denk dat Nederland daar ook een beetje bekend om staat. En ik hoop dat we dat kunnen overbrengen. En ja, ik denk dat het is gelukt. En het is heel belangrijk om eerste te worden. Dus we gaan terug naar Sydney. En boven de wereldkampioen geëindigd. Dat is ook lekker, toch? Ja, zeker. Voelt goed. Zij Wieke Kaptein, dus met haar 17 jaar en die 337 dagen. De jongste WK-debutant voor Nederland ooit. Dan nog even luisteren naar de bondscoach. Want ook Andries Jonker is blij en trots op zijn ploeg. Ja, dit is waar je op hoopt. Snelle goals in de beginfase. Volle bak druk vooruit. De eerste 2 minuten na heel geconcentreerd. Ene kans naar de andere. Geweldige goals. Dat gaat ook nog een goed gevoel zijn. Geen geluksgoals, van fantastische goals. Ja, dan loopt het zoals je wil. En aan de andere kant bij Amerika-Portugal gebeurt qua stand niks. Ja, dat is een soort van droomscenario. En dan kan je de tweede helft ook nog veroorloven om speelsters te gaan sparen. Ja, want je bracht ook nog wat speelsters in. Gaf bijvoorbeeld Merel van Dongen minuten. Er was een soort publiekswissel voor Esmee Brugs. Is dat dan pure luxe positie? Ja, dat kan je niet doen als het 1-0 staat en je hebt goals nodig. Dan gaat dat niet. Maar die meiden trainen zo verschrikkelijk goed. En het geldt voor allemaal. Hè. Dus we hebben 23, die andere 12, die trainen geweldig. En ja, als je een kans hebt om wat te doen voor ze, liefst zou ik ze alle 12 erin zetten, maar ja, dat mag niet. Wel de jongste WK-debutant aller tijden heb jij laten debuteren, Wieke Kaptein. Ja, maar ook dat kan bij 5-0. En Danielle van der Donk had al een gele kaart in de vorige wedstrijd. Wil graag de volgende wedstrijd erbij hebben. Ja, het zekere voor het onzekere. En dan is Wieke het meeste haar type. Dan moet Wieke het doen. En dan is het mooi meegenomen dat ze zo'n jong talent is en gelijk nu haar minuten kan pakken. Ja, ik heb al vaker gezegd, wij zijn geen opleidingselftal. Zij verdient het om hier te zijn in onze ogen. Zij hoort bij de beste 23 speelsters van Nederland. En ja, als ze dan speelt dat te vergeven is in dit soort situaties, dan is het er van harte gegund en ze verdient het ook. Wat dacht jij toen je op de bank zat en die 2 doelpunten van Esmee Brugge zag? Die zoekt nog een club. Ja, wie denk je dat er allemaal aan de lijn hangen vanavond? Ja, ik hoop van harte dat zij terechtkomt op het niveau waar ze hoort. En het is gewoon in de top. Ze is net 20 geworden van de week. Geweldig talent, dat zien wij met z'n allen in Nederland al een tijd. En ja, vanavond onderstreept ze dat nog een keer. Ze is nu niet met clubs bezig, ze is alleen maar met ons bezig, met het Nederlands elftal. En straks dan komt er denk ik wel een club voor haar waar ze kan en mag gaan voetballen. Eerste helft 5 doelpunten, de tweede helft 2. Steekt dat dan nog wat magertjes af vergeleken daarbij? Nee, is logisch. Dan gaat in de achterhelft toch de volgende wedstrijd spelen. We wisselen heel veel, waardoor de dingen die vanzelfsprekend zijn wat minder vanzelfsprekend worden. Ja, en dan is dat niet gek. I wish you were so take this wine. Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Duizenden vrijwilligers struinen de komende dagen de Nederlandse stranden af voor de zogenaamde genoemde Beach Cleanup Tour. Vandaag was de aftrap op Schiermonnikoog en in Katzand in Zeeuws-Vlaanderen. Sebastiaan Verkade van Stichting de Noordzee zocht mee op het Waddeneiland en hem hebben we aan de lijn. Sebastiaan, welkom. Goedenavond. Goedenavond. Eerst maar eens even, hoe ging het eigenlijk? Hoe was het? Nou, het ging wel goed. Het was ook wel een beetje spannend, want gisteren waren er nog onweerswaarschuwingen voor vandaag op Schiermonnikoog. En vanochtend was het wat regenachtig, maar het knapte goed op. Dus we hebben met 55 deelnemers toch een flinke slag kunnen slaan. En wat kom je vooral tegen? Of is het zo enorm divers? Het is enorm divers. In principe kom je alles tegen wat je in je huis kan gebruiken. Maar daarnaast, wat we specifiek op het strand nog meer tegenkomen, wat dat vaker voorkomt, zijn bijvoorbeeld sigarettenpeuken, maar ook snoepverpakkingen en kleine stukjes plastic. Dan is de volgende vraag natuurlijk. Sinds we statiegeld kunnen krijgen op petflesjes en blikjes, is de bedoeling dat dat in ieder geval minder wordt. Zie je dat terug? Ja, dat klopt. Dat is inderdaad de bedoeling. En uit eerder onderzoek blijkt inderdaad wel dat afval van die flesjes dat afneemt. Uiteraard moeten wij nu ook gaan zien of dat gaat gebeuren met de blikjes sinds de statiegeld is ingevoerd. En daar hebben we de getallen nog niet van bekend. Maar de verwachting is wel dat dat gaat gebeuren. Bijzondere dingen. Vroeger gingen mensen heel lang langs het strand wandelen. En zeker bij de Wadden ook om hele bijzondere vondsten te doen. Zat er nog iets heel bijzonders bij vandaag? Ja, nou, het viel heel erg mee. En de hoeveelheid afval viel ook mee in de zin van, we hebben wel 200 kilo opgehaald. Dus dat is toch nog wel fors. Wat ik zelf bijzonder vond, wat ik niet had verwacht, was een fles sterke drank uit Wit-Rusland. Dat vond ik toch wel apart in deze tijd. Zat er nog wat in? Er zat niks meer in. Ah. Nee, nee. Nu begrijp ik dat er vandaag 200 kilo is gevonden op Schiermonnikoog. Ja. En op Katzand 22,5 kilo. Ja. Maar dan op Schiermonnikoog 23 sigarettenfilters. Ja. En op Katzand 789. Ja, dat klopt. Dat is een opmerkelijk verschil. Ja, maar ook wel typisch. Sowieso op het moment dat het veel regent en er weinig toeristen op het strand zijn, dan neemt de hoeveelheid peuken op het strand af. Want het is echt toeristisch afval. Mensen gebruiken het strand helaas als asbak, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Katzand is wat dat betreft net iets toeristischer dan het gebied waar wij waren. Wij zaten op de oostkant van Schiermonnikoog. En dat zie je dan ook terug in de hoeveelheid peuken die je vindt. Ja. Peuken komen dan van mensen die het strand bezoeken. Maar is er ook iets te zeggen over het aandeel afval dat dan vanaf het strand komt en van bezoekers en van schepen? Ja, zeker. We zien wel een verschil in het soort afval dat je vindt op stranden waar geen bezoekers komen of een stuk minder bezoekers. Dan zie je dat het aandeel afval vanuit de scheepvaart een stuk groter is. Dus dan moet je denken aan touwen en netten en dat soort zaken. Kijk je weer naar de wat meer toeristische stranden, dan staat bijvoorbeeld die sigarettenpeuk waar we het net over hadden. Die staat echt met stip op 1 als meest gevonden afvalitem. Ja. Jullie doen dit al 10 jaar, hè, dat opruimen van de Noordzeestranden. Wat heeft dat in die afgelopen jaren opgeleverd? Nou, in ieder geval een heleboel bewustwording en daarmee ook een daling in de hoeveelheid afval. Dus de laatste 10 jaar zien wij een daling van bijna 25% in de hoeveelheid afval die we vinden. We zijn er nog niet. We vinden nog steeds zo'n 280 stukjes afval per 100 meter. En dat is ongeveer een vuilniszak vol. Dus dat is wat ons betreft te veel. Dus daar blijven we aandacht voor vragen. En we blijven sturen op het sluiten van die bonnen. Dus oftewel het voorkomen van afval. Dus dat blijven we ook doen met deze tour. En blijven we dat doen door mensen te verleiden dat niet meer te gaan doen? Er zijn ook landen waar je een immense boete krijgt als je iets op straat gooit. Die zijn ook best wel redelijk succesvol soms, hè? Ja, dat klopt. Beleid maken, weten wij, helpt in ieder geval wel. En of dat dan boetes moeten zijn, dat weet ik niet. Maar een stukje handhaving, communicatie en voorlichting. Maar beleid is erg belangrijk. Dus vandaar ook dat we dit jaar gemeentes oproepen om te kijken of het mogelijk is om rookvrije zones of rookvrije stranden op te zetten. En een aantal gemeentes volgen die oproep ook. Zo is dit jaar de gemeente Goeree-Overflakkee. En bij Scheveningen komt een peukenvrij strand. En dat zijn volgens ons de manieren om die vooruit afval op het strand te doen afnemen. Kan je de scheepvaart ook nog een beetje stimuleren? Of is dat internationaal en heb je daar weinig zicht op? Nou, dat kan zeker wel. En dat hebben we in het verleden ook gedaan. En dat doen we nog steeds. Zo hebben we bijvoorbeeld in 2018 hebben we een paraffineconvenant gesloten samen met de scheepvaartsector en de Nederlandse overheid. En dat is dus een vrijwillige convenant om het zogenaamde zeezwaaien en het wassen van de ruimen met paraffine, om dat te verminderen en te zorgen dat die paraffine niet meer in zee komt. En dat gaat heel erg goed. Al moet ik wel zeggen dat we vandaag op Schiermonnikoog behoorlijk veel paraffine vonden. Meer dan de afgelopen tijd. Dus we moeten toch wel eventjes met elkaar het convenant naar boven halen. Met elkaar in gesprek hierover. Sebastiaan Verkade van de Stichting de Noordzee. Zeer veel dank en succes de komende dagen op al die andere stranden. Het is morgen 2 augustus 2023 Earth Overshoot Day. Op die dag heeft de wereldbevolking volgens het Global Footprint Network mondiaal al meer voedsel en natuurlijke hulpbronnen opgemaakt dan de aarde in een jaar kan aanleveren. We teren dus in op de reserves van de aarde. Dit jaar valt de dag wel 5 dagen later dan in 2022. We praten erover met Joost Brinkman van het Global Footprint Network. Goedenavond, Joost. Kunnen we concluderen dat we er als wereld toch wel een klein beetje op vooruit zijn gegaan? Ja, ik zou dat heel graag willen zeggen, maar dat is toch wel echt een heel, heel klein beetje. Want van die 5 dagen waarop we iets naar voren zijn gegaan, komen er eigenlijk 4, omdat er een nieuwe type data is gebruikt. Betere data, waardoor we een betere inschatting kunnen maken. En het dus allemaal iets minder erg is dan dat het leek. Maar als je kijkt naar de echte voortgang, is dat maar 1 dag. Oké. Okay. En We weten dat er 365 dagen in een jaar zitten. Dus dat, als we dat met 1 dag per jaar blijven voortzetten, dan duurt het nog 170 jaar voordat we weer in balans met de aarde leven. Hoe berekenen jullie dit eigenlijk? Ja, wat we doen is, we kijken naar data van de Verenigde Naties. He, die leveren eigenlijk zowel consumptie als productiedata aan. En dat wordt verrijkt met bijvoorbeeld data van het International Energy Agency. En uiteindelijk wordt er dan berekend hoeveel goederen er worden gekocht, hoeveel CO2 er wordt uitgestoten, hoeveel land er is om bepaalde grondstoffen te leveren. Nou, en daar zit een hele universiteit achter die, ja, die data allemaal verwerkt. En ja, uiteindelijk komt dat dan uit in aan de ene kant wat hebben we ter beschikking en aan de andere kant wat gebruiken we. En internationaal komen we dus dit jaar uit op 2 augustus. Nederland bereikte al op 12 april de overshoot day. Dus wij gebruiken 3,5 keer te veel als land. Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad waar. Als iedereen op de wereld zou zo leven als wij als Nederlanders, dan zou dat 3,5 tot misschien wel zelfs 4 aarders zouden we dan nodig hebben. En zijn wij daarmee de allerslechtste of zijn er landen die het nog slechter doen? Nou, van de bijna 200 landen in de wereld zijn er nog 15 die slechter zijn dan wij. Dat zijn landen waarvan je dat al aan ziet komen. Amerika, Canada, de Emiraten, dat soort landen. Maar er zijn er dus ook bijna 150 die het beter doen. En als je kijkt wereldwijd, dan is bijna de helft van de wereldbevolking die leeft eigenlijk binnen de grenzen van de aarde. En dat zijn dus vooral landen in Azië en in Afrika. En die hebben een footprint die in balans is met wat de aarde te bieden heeft. Nou zien we eigenlijk dagelijks en merken we dagelijks de gevolgen. De bewustwording wordt wel groter, maar wat moeten we echt doen? Ja, dat klopt. Want uiteindelijk, als je kijkt naar die 1,7 aarde, eigenlijk hebben we al 1 aarde nodig om überhaupt alle CO2 die we uitstoten met z'n allen, om die soort van op te vangen. Ja, uiteindelijk bossen, die nemen we CO2 op. En die andere 0,7 aarde die we nog gebruiken, dat zit in voedsel en in materiaal die we nodig hebben om dingen te bouwen, et cetera. En wat we moeten doen is eigenlijk echt, individueel kan iedereen natuurlijk wat doen. Bij de keuzes die je maakt, spullen die je koopt, heb je dat nou echt nodig? Als je op vakantie gaat, moet dat nou echt met het vliegtuig? Je kunt aandeelhouder worden van een oliebedrijf om op die manier je stem te laten horen. Maar uiteindelijk is er natuurlijk gewoon een systeemverandering nodig. En ben je hoopvol dat we toch een beetje onderweg zijn naar die systeemverandering? Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant minder. Kijk, als je ziet hoe erg klimaatverandering nu echt door begint te denderen. Dat extreme weer in Europa, maar niet alleen in Europa. Ook in China en in Amerika. En zeeën die stukken warmer zijn dan normaal, waardoor het koraal nog sneller afsterft. Dat is natuurlijk allemaal vrij negatief. Maar aan de positieve kant zie je dat de ontwikkeling van duurzame energie heel hard doorgroeit. En ook op het gebied van kunstmatig vlees en zo. Dat er uitvindingen en technologieontwikkelingen zijn die de oplossing gaan bieden. Nou, wij hopen je volgend jaar ook een lijn te hebben, maar dan een stuk later in het jaar. Laten we daar met z'n allen op inzetten. Joost Brink van het Global Footprint Network. Zometeen na 9:00, Suzanne Krumens hier bij ons in de studio. Tot voor kort 5 en 10 kilometer loopster. Maar nu wil ze bij de Atletiek Unie zorgen dat er nieuwe Nederlandse toppers komen. Hoe ze dat gaat doen, dat vertelt ze zometeen. Tot zo. Radio 1 podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Hij zocht naar de waarheid van het hart. Hij zocht naar de waarheid van het denken. In de podcastserie Wat blijft volgen onder meer Koen Verbraak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Toen kwam hij op kraamvisite en toen barstte hij in huilen uit boven de wieg. Het was puur ontroering. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens en hoe leven ze voort? Iedereen denkt dat mensen die schrijven de hele dag met kunst in hun kop zitten. Dat is gewoon helemaal niet waar. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Dirigent John Warner en zijn Orchestra for the Earth reizen naar Oostenrijk op zoek naar het verhaal achter Gustav Mahler's magische compositie Das Lied van der Erde. Vanavond in Close-up om 22:30 op NPO 2. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Belarus heeft het Poolse luchtruim geschonden, meldt het Poolse ministerie van Defensie. Polen die in een dorp langs de grens met Belarus wonen, zeiden dat ze Belarussische helikopters zagen overvliegen. De autoriteiten ontkenden dat eerst, maar nu zegt het ministerie dat de helikopters moeilijk te detecteren waren omdat ze laag vlogen. Polen gaat daarom extra troepen en materieel zoals gevechtshelikopters naar de grens met Belarus sturen. Bij het Zweedse consulaat in Turkije is een medewerker neergeschoten. De vrouw raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de gouverneur van Izmir is de dader een man met een verstandelijke beperking. Turkse media schrijven dat hij naar het consulaat was gekomen voor een visum. De Turkse autoriteiten hebben de schutter gearresteerd. Bij een gewapende overval op een luxe juwelier in Parijs hebben overvallers tussen de 10 en 15 miljoen euro aan juwelen buitgemaakt. Het gebeurde op klaarlichte dag. De overvallers hielden het personeel met wapens onder schot en dwongen hen vitrines te openen. Niemand raakte gewond. De politie is nog altijd op zoek naar de 3 verdachten. De vogelgriep die vorige week werd ontdekt op een biologisch pluimveebedrijf in Biddinghuizen blijkt dezelfde variant te zijn als die nu rondgaat onder kokmeeuwen. Volgens de Wageningen Universiteit is het een zeer besmettelijke en variant waar dieren ernstig ziek van kunnen worden. Het is nu voor het eerst dat deze variant bij een pluimveebedrijf is aangetroffen. De 11.000 leghennen van het getroffen bedrijf in Flevoland zijn inmiddels geruimd. Het was de eerste uitbraak van de vogelgriep sinds februari dit jaar. Begin vorige maand werd juist de ophokplicht opgeheven. Het weer, nu nog af en toe een bui, maar vanavond verder overwegend droog. Morgen begint met regen, later breekt dan de zon door, maar is ook weer kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En iets goeds doen voor de samenleving. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden... en draag je bij aan de duurzame impact van ASR. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Joram Kaats. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Inmiddels een tweetal gasten in de studio. Eén is Suzanne Crummins. En die kunt u kennen als 5-10 kilometer loopster. Bij de Atletiek Unie wil ze ervoor zorgen nu dat er nieuwe Nederlandse toppers komen op die afstand. Singer-songwriter Raffi bracht een single uit, speciaal gemaakt voor doven en slechthorenden. En hij kreeg daarbij hulp van Sharon Wesseling, die al langer probeert om muziek toegankelijk te maken voor deze groep. Zometeen hun verhaal. Ja, welkom beiden. Sharon Wesseling, dus van het, de groep choreografisch leider, hè, van 20 Hertz of 20 Hertz. Welkom, fijn dat je er bent. We gaan straks uitgebreider over praten. Suzanne Crummins, ik zei tot hoe lang geleden eigenlijk kunnen ze jou kennen als 5-10 kilometer loopster? Nou, officieel was de laatste keer in Tokio natuurlijk. Ja, bij de Spelen. Ja, want je hebt nooit eremetaal op een WK of spelen. Je hebt wel bij de Europese kampioenschappen 2 keer derde in 2014 en zilver in de EK in Berlijn. Je laatste optreden was in Tokio, zoals je zelf zei. Ondanks een Achillespeesblessure startte jij wel op die 10 kilometer. In een race, ja, of we het willen of niet, waar Sivan Hassan de hoofdrol vertolkt. We gaan toch even luisteren. Daar staat Sivan Hassan. hoe goed is ze vandaag? Dit zijn de 29 die vertrekken in deze finale over 10.000 meter. Crummins stapt eruit. Tja, zoveel pijn en ellende van die Achillespees. En voor haar zit het Olympische avontuur in Tokio erop. Ja, Suzanne, ongeveer halverwege stap je uit. Heb je last van je blessure? Ja, ja eigenlijk van het begin van de wedstrijd al. Dus Achillespees, waar je ook last van had. Ja, Achillespees. En dan hoop je, het is warm, je hoopt dat het opwarmt. Maar dat gebeurde niet, het werd alleen maar erger. En op een gegeven moment was ik echt met één been aan het lopen. En het doet pijn. Ik zou wel doorheen kunnen pushen, maar nou ja, mijn trainingsmaatje heeft 2 dagen geleden de space helemaal afgescheurd. Dus ik, weet je wel, je wil ook niet alles riskeren. Dus helaas was het er niet. Hassan komt en er zijn wat achtervolgers. En Hassan gaat er overheen. Hassan gaat naar gouden positie. Makazakene zit erachter. Stefan Hassan wordt Olympisch kampioen over 10.000 meter. Dit is gigantisch. Na de 5.000 ook de 10.000. Superieur gelopen hier deze race. Suzanne Crummins, welkom nogmaals. Als jij dit hoort, wat voor gedachten heb jij hierbij? Nou, ten eerste heb ik mezelf nooit teruggehoord. Wel het stuk van Sivan natuurlijk, maar dat van mezelf niet. Dus dat is wel bijzonder, want ik wist ook eigenlijk niet meer wat ik ging zeggen. En toen dacht ik, zou ik wel gezegd hebben dat ik er last van had? Want ik wist toen ik uitstapte, dacht ik, moet ik wel uitstappen? Volgens mij gaat het nog best wel. En nou ja, in de weken daarna kon ik niet eens normaal wandelen. Dus het, achteraf gezien was dat wel zo. Maar op dat moment wil je gewoon zo graag door dat je denkt, misschien hoeft het niet. Maar gelukkig wist ik in de mixzone wel dat het goed mis zat. Dus dat was maar goed, het is natuurlijk die bijzondere race van Sivan uiteindelijk. En dan zit het drama van de sport en het grote succes zit zo dicht bij elkaar. En ik vind dat is wat sport mooi maakt. Alleen wil je zelf natuurlijk niet de hoofdrol van het drama zijn. En dat was ik nu even wel. En heeft dat nog een schaduw over jouw totale gevoel over je carrière gelegd, zo'n slot? Of is het gewoon één van de herinneringen wat dat betreft? Nee, het is niet een schaduw. Het is meer, ik besef me dan ook hoeveel geluk ik eigenlijk heb gehad. Of het alleen geluk is geweest. Maar hoe goed ik het heb gedaan in al die andere jaren. Want in de meeste jaren had ik eigenlijk wel last van blessures. En was het een soort van strijd tegen de klok om op tijd klaar te zijn voor het toernooi. En op tijd weer goed te zijn. En nu kwam ik gewoon net een klein beetje tijd tekort. Weet je? Het ging eigenlijk best wel goed voorafgaand. Alleen het was net niet genoeg tijd. En dan realiseer ik me ook van, in die andere jaren dat ik dus wel stond, heb ik het gewoon ook heel goed gedaan. Je zegt daarvan, je twijfelde eigenlijk dus op dat moment nog van, moet ik wel uitstappen of kan ik toch nog door? Kan ik mezelf op één been toch nog pushen? Ja, hoe dan ook inderdaad. Maar je bent daarna echt heel lang geblesseerd geweest. Ja. Hoe is het nu met je? Ja, die Achillespees is nu helemaal goed natuurlijk. Okay. Dat is wel echt alweer weer een tijdje geleden. Maar dat heeft me wel zeker 3 maanden geduurd voordat ik weer echt trainingen kon gaan opbouwen. Dus ik dacht van toen ik uitgestapt was van wat balen dat het nu even niet goed is gegaan. En misschien had ik nog wel een paar rondjes door kunnen gaan. Misschien wel tot de finish kunnen halen. Maar als je dan daarna niet kunt wandelen en zoveel pijn. En als het ook op de scans te zien is dat je echt wel schade hebt aangericht. Dan denk je gelukkig ben ik eigenlijk misschien wel net op tijd gestopt. Dus, want zoals dat trainingsmaatje van mij, die knalde gewoon helemaal in tweeën. En dan ben je sowieso een jaar zoet, hè? Want dan moet je geopereerd worden. Maar is dit typische topsportmentaliteit dat je op dat moment dus gewoon een soort verdoofd bent en denkt van gaan ten koste van alles? Ja, je hebt een doel natuurlijk en je leeft al zo lang naar die spelen toe. En sport doet onderweg ook pijn, weet je. Dus je pijngrens die ligt ook niet echt op een normale plek, denk ik. Dus je bent gewoon heel erg gewend om door pijn heen te pushen. Of het nou scherpe pijn is die je voelt tijdens een race of de pijn van het terugkomen van een blessure. Ja. Sharon Wesseling, hier ook in de studio, danser, choreograaf. Ik zie jou heel hard knikken. Wat herken je? Ja, ik herken heel erg dat inderdaad als je geblesseerd raakt, dat je toch die drive voelt om door te gaan. Dat is toch die adrenaline. Dat heb ik ook wel eens op het podium gehad. Dat je dan, nekspier heb een keer gescheurd. Of dat je een keer verkeerd terechtkomt. Maar je staat op dat podium en je moet door. Mm-hmm. Je kunt niet afrennen. Nee, want precies. Dan is het klaar. Nee, je gaat gewoon door. En daarna voel je die pijn weer. Ja, en als je al langer weer met iets zit, dan iedere keer als je weer iets doet waarvan je misschien niet helemaal geniet, maar van je denkt dit helpt me een stapje dichter bij het doel, dan word je ook mentaal weer sterker. Dus dan kun je ook harder door die pijn pushen. En het is niet altijd veilig, dus het gaat ook soms wel heel erg mis. Maar gelukkig bij mij ging het dan net niet mis. Maar zo kan je hoofd soms meer dan je lichaam aan kan. We hebben natuurlijk dat fragment net laten horen, maar we hebben nog een veel leuker fragment voor je, namelijk vanuit Berlijn, dat EK-zilver, ik zei het al, op de 10.000 meter. Really hard. trained really hard, had a difficult year, and I'm glad that I never gave up. Even those last four laps when I was the dying swan, I didn't give up and I made the finish line. I'm very proud of myself. Ja, het is eigenlijk hetzelfde, alleen maar wel de finish gehad. Maar ook total los, hè, was je ja, toen ook, na die race. Ja, en dat is ook weer dat je je hoofd dan meer kan dan je lichaam eigenlijk. Dat is, ja, toen kon ik ook eigenlijk zo diep gaan door de tegenslagen die ik in de aanloop gehad heb, zeg maar. Dus ja, ik raakte dat het jaar daarvoor raakte ik wel ernstig geblesseerd. Toen scheurde ik de peesplaat in mijn voet, ook tijdens een race. En toen moest ik heel lang in een brace en heel lang revalideren in het zwembad, op de fiets, langzaam op de crosstrainer. Dus langzaamaan steeds een stapje dichter bij hardlopen. Maar ja, onderweg heel veel dingen doen die je dus eigenlijk niet leuk vindt. Ik geniet natuurlijk van lopen, maar niet van alle andere dingen. En ja, dat maakt je mentaal sterk. Dus in die race, toen ik daar eenmaal stond, na al die tegenslagen, toen ik me geplaatst had, toen dacht ik van ja, niemand gaat mij vandaag mentaal breken. Dus wat jullie ook doen en welke versnelling jullie ook maken, ik ga gewoon mee, want ik ga hier voor een medaille lopen. Ja, en toen een paar ronden voor het einde wist ik niet meer hoeveel ronden ik nog moest. Ik wist alleen maar, ik moet links afslaan en op mijn benen blijven staan. En nou ja, als je dan over de finish gooit en uiteindelijk toch die wist medaille... Wist je wel dat je zilver had? Ja, dat wist ik wel. Okay. Maar ik moet zeggen dat ik onderweg ook, dat ik af en toe op het scherm keek en dat ik dan mezelf zag. Want ik wilde dus kijken in welke positie ik liep. Want er werden wel andere atleten gedubbeld, dus dan is het soms een beetje verwarrend. En toen dacht ik, ja, hoeveel loop ik nou? En toen keek op het scherm, ze liet ze alleen maar mij zien, helemaal ingezoomd. Ik zei, ja, laat nou eens iemand anders zien. Waarom laten ze mij nou de hele tijd zien? En ik begreep dat pas na de hand hoe ik daarbij liep. Weet je, alsof ik gewoon ieder moment neer kon vallen. Een stervende zwaan. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dying swan. Ja. Heb je je lichaam wel eens uitgescholden? Want ik hoor je eigenlijk de hele tijd over die dynamiek tussen mentaal en wel willen en wel doorgaan en wel kunnen. Maar dan weer dat stomme lichaam wat je in de steek laat. Ja. Soms, ja, er zijn momenten geweest, maar ik denk ook dat het me eigenlijk dat het ook een soort van mijn kracht was. Want daardoor was ik mentaal ook heel sterk. En vooral lange afstand lopen is gewoon ook echt een mentaal spel. Als je 25 rondjes op een atletiekbaan gaat lopen, dan kom je 25 keer langs dat punt waar je gestart bent, waar je dus ook rustig even kunt uitstappen. Als het dan toch niet zo comfortabel is. En ik ging altijd maar door en wist hoe ik kon blijven pushen, omdat het al voor mij zo'n bonus was en zo fijn was dat ik daar aan de start kon staan. Dus ja, op een bepaalde wijze heeft het me ook wel sterk gemaakt. En natuurlijk wil je liever geen tegenslagen en wil je liever niet alternatief trainen, maar ja, ik probeerde gewoon altijd een soort van creatieve oplossing te vinden. Ik zag het wel meer als een uitdaging die ik graag zelf wilde oplossen. Ja, ja. Dus het is elk rondje weer een mentale strijd, maar het is ook elk rondje weer een mentale overwinning. Precies, ja. Dus iedere keer ook weer een stap dichterbij. Als je terugkomt van de blessure, maar ook iedere stap in de race weer een stap dichterbij dat grote doel. Dus ja, ik hou wel van een beetje een uitdaging. En dan stop je en dan mis je dat toch enorm. Ja, dat wel. Dat natuurlijk. Maar op een gegeven moment merkte ik ook wel dat ik er heel veel tijd in stopte om steeds gezond te zijn. En er steeds minder goede wedstrijden voor terugkreeg. En het is niet dat ik dacht van ik kan helemaal geen goede wedstrijden meer lopen. Maar op een gegeven moment, ja, dan wil je ook je tijd in andere dingen gaan steken. En ik had zoiets van, ja, ik kan ook gewoon anderen helpen met al die ervaring die ik in al die jaren heb opgedaan. Om voor hun, om dan zeg maar het maximale uit hun carrière te halen. Andere atleten. En dat zou ik dan in de coaching willen zoeken. En ja, dat kwam toevallig voorbij. Dat kwam toevallig. Nou, dat gaan we zo hebben. Hoe toevallig dat was. Want je bent nu assistent van Thomas Lewandowski. De Poolse trainer die binnen de Atletiek Unie de lange afstandslopers onder zijn hoede heeft. Werd eigenlijk meteen op het moment dat jij zei, ik stop ermee of het is over, of toen dat duidelijk werd, zei ze meteen, kom maar helpen. Hoe gaat ze? Nee, maar ja. Ik heb ze laten weten dat ik er interesse in had. Omdat het natuurlijk vrij snel was nadat ik mijn laatste wedstrijden had gelopen. Vanuit de Atletiek Unie gaan ze mij ook niet vragen, hey, moet je niet eens gaan coachen? Want het is eigenlijk niks meer met je carrière, weet je. Zij willen ook dat ik... Nee, dat snap ik. Maar er zijn wel meer mensen die soms aangeven dat ze iets willen doen. En dat vriendelijk tegen ze gezegd wordt, nou, dat weten we dan. Ja. En misschien komen we er nog wel eens op terug. Maar ik bedoel, bij jou was blijkbaar meteen ook de interesse van, nou, kom maar binnen dan. Ja, ik heb blijkbaar hele goede overtuiging kracht om te vertellen dat ik iets te bieden heb. Maar weet je, dat is natuurlijk ook wel. Er zijn heel veel coaches die natuurlijk heel erg theoretisch zijn opgeleid. En ik ben gewoon 15 jaar lang op het allerhoogste niveau in de praktijk opgeleid. En die ervaring in combinatie met de theorie, ja, dat is natuurlijk wel iets sterks om op die manier atleten te kunnen helpen. Vertel even over in samenhang met de theorie. Want er zullen misschien mensen denken, nou, die heeft alleen maar hard gelopen, maar je hebt niet alleen maar hard gelopen, hè? Nee, ik heb niet alleen hard gelopen. Ik heb natuurlijk sowieso gestudeerd. Maar ja. Ik heb zelf sociologie gestudeerd. Dus dat is sowieso nog steeds meer zeg maar, ja, de mentale kant van de sport. Maar ja, daarnaast ja, in de theorie de trainingsleer. Er zijn heel veel verschillende manieren hoe je atleten kunt coachen. En ik heb met veel verschillende internationale coaches samengewerkt. Dus ik heb in Amerika gestudeerd. En daar ook met een Amerikaanse coach en Amerikaans team gewerkt. Vervolgens in Australië met een topcoach gewerkt. Dus nou ja, ik heb ook de ervaring van de verschillende landen die dan ook successen hebben met verschillende atleten. Ja, dat komt dan allemaal een beetje samen. Maar uiteindelijk, ja, er is trainingsleer. Maar als coach moet je toch zelf kiezen wat je wil gaan gebruiken. En ik denk dat je in een coachingcarrière daar ook gewoon nooit klaar mee bent. Dat je altijd wel weer nieuwe dingen blijft leren. Maar nu leer ik natuurlijk heel veel van Thomas ook. En Thomas is meer gespecialiseerd in middellange afstand. Dus 800, 1500. En ik weet weer meer van de 5000, 10.000. Dus op die manier ja, leren we elkaar eigenlijk dingen. Ja. Jij komt hier net binnen. Je zegt, wacht even hoor. Even een appje beantwoorden van een atleet. Die voordat hij gaat slapen nog even wat wil weten. Ja. Wat voor advies moest je geven? Oh, dit ging gewoon over een bepaalde training. Of ze die wel of niet zou doen morgen. En de locatie waar ze die zou doen. Dit is gewoon dagelijkse kosten. We zijn altijd heel veel bezig op wat met heel veel atleten, maar niet iedereen zit op dezelfde plek. Dus we hebben een grote groep op Papendal waar we dagelijks mee bezig zijn. Maar er zijn ook altijd atleten op trainingsstages. En ja, als je lange afstanden loopt, dan moet je ook gewoon veel op hoogte zitten. Dus dat betekent dat we niet overal tegelijkertijd kunnen zijn. Want ja, deze week gaan we ook naar een toernooi, naar het EK onder de 20. En dat is in Jeruzalem. Daar vertrekken we op donderdag. Dus het is, ja, we kunnen niet tegelijkertijd ook in St. Moritz zijn of in Fontremeu zijn. Dus ja, dan zijn we altijd wel veel bezig met communiceren en proberen alle schema's goed in te werken, zodat mensen samen kunnen trainen. Ja. Maar dat doe jij ook. Je bent ook een soort logistiek manager. Ja, dat is het wel een beetje. Ja, dus als atleet deed ik dat natuurlijk ook al. Zeg maar, je managt uiteindelijk ook, omdat het toch een individuele sport is, manage je eigen carrière en dat doe je dan samen met je coach. Maar je moet zelf ook beslissingen kunnen nemen. En ik wil het liefst dat atleten uiteindelijk zelfstandig zijn, maar de jongere atleten die kunnen dat natuurlijk nog niet. Dus zeg maar de junioren en onder de 23, ja, die moet je nog heel veel helpen met bijsturen. En de senior atleten die kunnen ook wel zelfstandig denken van oké, nou ik heb vandaag last van mijn Achillesbees, dan is het even beter om even alternatief te gaan trainen en dan ligt hij ze gewoon in. Maar bij anderen moet je ze helpen om beslissingen te nemen. Maar dat jij dat mentale aspect leuk vindt, dat voel je en hoor je aan alles als jij praat, daar weet je veel vanaf. Maar dat hele praktische ding, dat moet je dan ook nog maar leuk vinden. Ja, maar dat is toch ook wel de puzzel van een atleet gezond houden en zeg maar. Ja, ze leren om het maximale uit zichzelf te halen. En dat zeg maar dat praktische en de trainingen die je doet, dat draagt ook weer bij aan het mentale. Want als je op een gegeven moment gelooft in je training en als je zelf ziet dat je het goed doet, dus zeg maar. Een voorbeeld is dat je dan een atleet een heel zwaar trainingsblok geeft. Dat ze op hoogte gaan trainen. En dat je dan 3 weken lang heel weinig rust krijgt. Veel kilometers maakt. Zware trainingen doet. En dat een atleet eigenlijk niet weet van gaat het eigenlijk wel goed. En dat je ze dan een paar dagen laat rusten. En dat je dan een training doet waarbij ze heel makkelijk afstanden kunnen meten. Dus als ze bijvoorbeeld dan, weet ik wat, 6 keer 1000 meter. Ze weten precies wat ze normaal op een kilometer zouden lopen. Dus dat is heel erg meetbaar. En dan kun je ze zelf laten ervaren van oh, nou, nu kun je tijden lopen die je in het verleden die veel zwaarder zouden zijn. En dan kun je jezelf ervaren dat je in vorm bent. Ik hoef jou niet te vertellen dat je er goed voor staat. Ik wil dat je dat zelf realiseert. Dus daarbij komt het zeg maar het praktische en het mentale eigenlijk samen. Want als je met minder woorden een atleet in zichzelf kan laten geloven, dan is dat natuurlijk het allermooist. Is het voor jouzelf ook een mooie afkick naar al die jaren spanning en topsport bestaan? Is het ook een soort gezonde manier om betrokken te blijven en een ander soort spanning nu te hebben? Ja, absoluut. Want als je het allemaal voor jezelf doet, dan is het ook echt een rollercoaster. Want als het goed gaat, gaat het ook echt goed. En als het niet goed gaat, dan zit je er ook echt 100% in dat het dus niet goed gaat. Terwijl als je met meerdere atleten werkt, ja, er zal altijd iemand geblesseerd zijn. Er is iemand die geopereerd moet worden, maar er is ook iemand die medailles wint, weet je. Dus dan ben je wat meer balanced, zullen we maar zeggen. Dus wat meer in balans, omdat je natuurlijk altijd successen en mindere resultaten hebt. En tegelijkertijd kan ik wel gewoon nog naar alle toernooien. En dat vind ik ook superleuk. En dan, ja. Maar het vraagt ook een andere dagelijkse invulling. En ook qua voeding en al die dingen. En zo mis je dat? Of ben je ook wel blij gewoon? De voeding? Als topsporter ben je zo ontzettend op de rand. Ja. En nu heb jij als coach, mag je toch neem ik aan, wel iets meer. Zeker. Nee, de voeding, dat wist ik helemaal niet. Ik hou van heel veel en lekker eten. Dus dat is helemaal geen probleem. En ik moet zeggen dat ik nooit super streng ben geweest voor mezelf qua voeding. Maar je bent wel altijd bezig om het maximale uit je carrière te halen. En daar hoort voeding natuurlijk ook bij. Maar bijvoorbeeld ook dat je dan heel hard aan het trainen bent voor iets. En dat je denkt, ja, als ik met mensen afspreek, ook al is het maar gewoon om een koffietje te drinken, misschien kan ik wel ziek worden. Weet je wel, dus sociaal gezien is hardlopen kan soms een hele eenzame sport zijn. En nu heb ik heel veel mensen om me heen en dat vind ik heel fijn. Hoe gaat het met talent eigenlijk in Nederland? Het talent gaat heel goed, ja. Dus we hadden, zeg maar, nu als we naar, zeg maar, deze week dan naar het EK 120 gaan, hebben we echt een supergroot team, 41 atleten. Waarvan 10 lange afstandlopers, middellange afstand, lange afstandlopers. En ook gewoon zeker medaillekandidaten. Dus daar gaat het supergoed mee. En dan onder de 23 hadden we hetzelfde. Hadden we ook twee medailles op de middellange afstand. Dus op de 1500 een gouden medaille. En dan op de 5000 een bronzen medaille. Dus er zijn echt genoeg talenten die eraan komen. Maar je moet ze in de sport houden. En er zijn zoveel verschillende manieren om uiteindelijk die top te halen. Weet je, dat kan in Nederland, dat kan via Papendal. Maar er zijn ook veel atleten die bijvoorbeeld in Amerika zitten. En ja, die willen we ook dan helpen begeleiden als ze dan weer terugkomen naar Nederland. Dus het is belangrijk vanaf jongs af aan dat je ze natuurlijk inspireert om de sport te doen. En daarbij helpen de echte toppers heel goed. Zoals natuurlijk Daphne in het verleden en nu Femke en Sivan ook. Maar ze dan, ja, vervolgens moeten we wel iets neerzetten zodat er een structuur is voor hun om ook verder te ontwikkelen. En dat is de grootste uitdaging. Word je ook wel eens boos op ze? Nou, ik denk het niet dat ik heel snel boos word. Ik begrijp ook heel veel dingen, omdat ik zelf ook heel veel fouten heb gemaakt. En ik wil ze gewoon een soort van behoeden voor de fouten en uitleggen waarom ze iets niet op een bepaalde manier moeten doen. Ik was niet super serieus toen ik een junior was en toen ik onder de 23 was. En ik denk eigenlijk dat best wel veel atleten heel serieus kunnen zijn. Bijna te gefocust. Dus het is, ik word niet snel boos op ze, maar ja, ieder atleet is natuurlijk een ander persoon. Dus het is heel verschillend waar de uitdagingen liggen. Maar politiek correcte antwoord. Ja. Sherry, jij bent artistiek leider. Word jij wel eens boos? Wordt de artistiek leider wel eens boos op mensen die uit de maat dansen of zo? Nou, dat is een beetje een grappige vraag toch wel. Als je met dove en horende werkt uit de maat dansen. Boos bedoel ik niet zoals boos, maar je moet zo streng of duidelijk. Zo, dat bedoel ik eigenlijk meer. Ja, zeker weten. En ik ben wel iemand die, ik kan wel streng zijn. Maar, want ik ben ook dansdocent, dus dat leer je dan ook om streng te zijn. Het is niet leuk om streng te zijn, vind ik. Want ik ben, als ik dan terugkijk naar mijn academiejaren of toen ik jonger was, zat ik in een wedstrijdteam van hip-hop-dans eigenlijk. En ik was wel altijd zo'n hele serieuze tiener. Dus ik nam mezelf echt serieus en ik stond ermee op. Ik ging ermee naar bed. Dus soms zoek ik dat dan ook in mijn leerlingen of in mijn dansers. En dan denk ik, nee, Sjaar, even, iedereen is anders. Dat moet je ook beseffen als je iemand traint of coacht. Mm-hmm. Dus. Ik wil bij jou, Suzanne, je vertelde net in verschillende landen, verschillende culturen, verschillende trainers. Wat heb je allemaal meegenomen, zeg maar? Wat is jouw mengelmoes gedachte nu? Want je bent in Australië geweest, Amerika. We zijn vaak wel een beetje cultuurgebonden in de manier hoe we naar een sport kijken en hoe we erin trainen. Mm-hmm. Ja, klopt, zeker. Ja, in Amerika was gewoon anything's possible. Hè? Dus, maar het is ook wel dood op de gladiolen. Ze trainen daar super hard. En ze hebben natuurlijk ook sowieso meer mensen. Dus ook meer talenten. Dus ze zijn er wat minder voorzichtig dan we in Nederland zijn. Dus wat sneller worden atleten kapot getraind. Dat betekent ook dat je heel veel hele goede atleten op jonge leeftijd ziet. En dat inspireert weer andere atleten om harder te gaan trainen. Dus daarbij zie je dat er een hele grote pool is. En dat daar eigenlijk vrij weinig van overblijft uiteindelijk. Want doen we het in Nederland als klein landje. Doen we het op internationaal niveau toch eigenlijk gewoon supergoed. Yeah. Dus dat zie je wel. Maar ook wel dat geloof in de sport. Atleten ook wel echt eren, weet je wel. Als je iets goed doet, dan ben je ook echt een ster, weet je wel. Dan ben je niet alleen een ster binnen de sport, maar dan ben je gewoon een ster in het algemeen. En dat vind ik wel heel mooi, dat ze dat in Amerika doen. Het is ook wel, zeg maar, ik was zelf in 2012, toen ik de Spelen niet haalde in Londen, toen ben ik bijna toen al met pensioen gegaan. Want ik had zoiets van, iedereen zou komen in mijn omgeving van, je hebt toch ook gestudeerd, ga toch eens iets met je studie doen. Weet je, wat is dat nou, dat lopen? Dat er is wordt, meer in het leven. Ja, dit wordt toch niks zo, weet je wel. En motiverende mensen heb jij om je heen. Ja, inderdaad. Ja, het is, weet je, het is Nederlanders zijn ook wel eerlijk en heel vaak is dat ook goed, hè. Want ik heb ook tegen mijn Australische coach uiteindelijk gezegd van, ik heb geen tijd meer te verliezen, dus ik wil wel dat je eerlijk tegen me bent, ik kan het aan. Maar eerst moest ik door dat moment heen komen dat ik bijna met pensioen ging. En dat was ook wel dat ik dan tegen iemand in Amerika zei, omdat ik in Amerika gestudeerd heb, van, oh ja, ik zit eraan te denken om misschien te stoppen. En toen zei diegene van, ja, maar denk je dat er misschien 1% kans is dat je de volgende spelen wel haalt? En toen zei ik, ja, die is er zeker, maar ik weet nog niet zeker hoe het moet. Misschien op een ander onderdeel, met een andere coach, maar ik weet nog niet zeker. Ze zei, ja, ga dat nu uitzoeken? Hoezo ga je opgeven? Daar ga je nu toch gewoon voor? Hallo, ik wil voor jou voor die spelen gaan, weet je wel? En dat was wel, het was niet per se die ene persoon die ervoor gezorgd heeft dat ik door ben gegaan, maar toen dacht ik wel van ja, waarom zou ik het risico ook gewoon niet nemen? Wat is het risico eigenlijk? Ja. 19 augustus, dan beginnen in Boedapest de wereldkampioenschap atletiek. Goud voor Bol, goud voor Sivan Hassan? Ja, denk het wel, toch? Ja. Ja, er is nog even de vraag op welk onderdeel voor Sivan. Dus, dat is altijd de vraag. Ze kan nog kiezen, ja, en ja. Of het meerdere onderdelen worden. En of het er 1, 2 of 3 worden. Dus, ze ziet wel even. Ja, dus, toch even, ik kijk al een leven lang naar atletiek. Want het is een fantastische sport. En omdat jij bent, maar gewoon fantastische sport. De moeder van de sport op de Olympische Spelen. Heel lang hebben wij als Nederland, ja, we deden wel mee. Ja. En we hadden een enkele keer natuurlijk met een Ellen van Lange of zo een individuele uitschieter. Maar eigenlijk waren wij geen atletiekland. En ineens zijn wij een soort... Ja. Een atletiekland. Ja. Wat is er gebeurd? Zit daar geluk bij? Of is dat ook gewoon een jarenlang beleid van een bond? Ik denk ook wel dat het beleid is. En het is de structuur die daar nu is neergezet. Zeg maar met de coaches. Die moet je ook credit geven. Hè? Femke is natuurlijk een supertalent. Maar je ziet ook dat de 4x4 het heel goed doet. Ja. Dus in de breedte doen we het ook echt goed op hoog niveau. En nu zie je dat bij de lange afstanden bijvoorbeeld ook. Dat moet nog komen. Weet je? We hebben nu een kleine groep. Maar heb je met Niels Laros al een jonge atleet die het goed doet. En dat trekt ook weer talenten aan. En natuurlijk moeten atleten eerst beginnen met de sport. En dan helpt ze iemand als, nou ja, als Daphne daar in 2015 bij het WK goud pakt. En jonge meisjes dat op tv zien, dan gaan ze lopen. En dan is sprinten misschien wel een leuk onderdeel. En dan ga ik dat doen. En die lopen misschien nu wel rond op Papendal. Kijk, ik heb het ze niet allemaal persoonlijk gevraagd. Ben je geïnspireerd door Daphne? Maar daar zal vast iets van in zitten. Van, nou ja, als een Nederlandse dat kan, waarom ik niet? Weet je, dat je jezelf erin ziet. Maar het is ook inderdaad gewoon de coaches en de structuur. Ja. En het is gewoon ontzettend professioneel. En je ziet ook dat het ieder jaar weer professioneler wordt. En we blijven ook kritisch. En dat is ook als technische staf, zeg maar. Iedere keer kijken we kritisch naar onszelf. Hoe kunnen we het beter doen? Hoe kunnen we het beter doen voor de atleten? En hoe kunnen we iedereen beter maken? En wat doen we zelf eigenlijk verkeerd, weet je? We zijn ook niet bang om in de spiegel te kijken. Dus ik heb nu al in de afgelopen maanden zoveel geleerd. Het is echt een hele bijzondere en leuke ervaring geweest. We zijn onderweg. Ja, zeker. Heb je een nieuwe plek gevonden daar bij de Unie, als ik je zo... Ja, zeker. Ja. Nu gaan we het zo meteen na 9:30 uitgebreid hebben over muziek. Ja. Dan de vraag aan jou. We hebben toch een beetje teruggeblikt op jouw carrière. Is er een liedje wat jou aan je carrière doet denken? Ik heb wel, zeg maar... Nou ja, ik deed niet zo heel veel met muziek. Het is niet zo dat ik, zeg maar, iedere warming-up naar muziek luister. Maar ik had wel, zeg maar, momenten in mijn carrière vooral eigenlijk als ik last had van blessures, dat ik meer aan muziek had. En een nummer waar ik vaker naar luister was Sia, Flames. En dan zingt ze ook van... One step in front of the other, babe. One breath leads to another, yeah. En het is een beetje van, als je een blessure hebt, in plaats van dan naar dat doel te kijken, dat grote doel heel ver weg, kun je ook gewoon kijken naar wat de volgende stap is en je daarop focussen. You can do this. So my love, keep on running. You gotta get. Sia en David Guetta, Flames. NPO Radio 1. Het is 9:30 geweest. Hier is Jennifer Okkeloen met de hoofdpunten. Polen gaat extra troepen naar de grens met Belarus sturen, omdat er eerder vandaag twee Belarussische helikopters boven Polen vlogen. De helikopters zouden ongeveer 3 kilometer landinwaarts zijn gevlogen en keerden daarna terug. Vorige maand verplaatste Polen ook al militaire troepen richting de grens met Belarus. Frankrijk is begonnen met de evacuatie van Franse staatsburgers uit Niger. Een vliegtuig met meer dan 260 mensen aan boord vertrok aan het begin van de avond. Meerdere Europese landen gaan eigen staatsburgers evacueren uit Niger. Nederland zegt zich nog voor te bereiden op verschillende scenario's. Volgens Boskalis is de Fremantle Highway stabiel en veilig genoeg om versleept te worden. Het bedrijf kon gisteren voor het eerst na de brand aan boord om het schip te inspecteren. Wat Boskalis betreft wordt het nu zo snel mogelijk naar de Eemshaven in Groningen versleept. Of dat ook gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Tankstations in Italië moeten vanaf vandaag naast hun eigen brandstofprijzen ook de gemiddelde landelijke en regionale prijzen tonen. De regering hoopt ermee te voorkomen dat pomphouders te veel geld vragen voor benzine of diesel. Het plan leidde tot ophef en stations die uit protest dichtbleven. Maar de regels kwamen er dus toch. Langs de lijn en omsteken. Bij ons in de studio nog steeds atlete Suzanne Krumin. Verdraaide net speciaal voor haar Sia in Flames. Meer muziek, we gaan het over muziek hebben. Want misschien heeft u in de afgelopen weken dit nummer wel eens voorbij horen komen op de radio of in een playlist. Misschien had ik wel. De nieuwe single van singer-songwriter Raffi van Maren. Het nummer heet Niet meer hopen. Raffi wilde het nummer ook toegankelijk maken voor doven en slechthorenden. En daarvoor is hij de samenwerking aangegaan met dansgezelschap 20 Hertz. Artistiek leider en choreograaf van 20 Hertz, Sharon Wesseling, pakte die uitdaging met beide handen aan en maakte een visuele vertaling van het nummer Nooit meer hopen. Sharon was hier al in de studio bij ons. Fijn dat je er bent. En nogmaals, Sharon. En inmiddels hebben we ook contact met Raffi. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Fijn dat jullie er zijn. Sharon, is het, want als je dit liedje hoort, nou ja, dat wil ik dan zeggen. Als ik dit liedje hoor, dan blijft het heel erg in mijn hoofd zitten, want het is een enorm catchy nummer. Maar misschien moeten we eens beginnen met het feit dat jij al sinds jouw geboorte slechthorend bent. Ja. Dus op wat voor manier hoor jij dit nummer? Nou, ik hoor het nummer gelukkig prima. Mm-hmm. Bij mij zit het zo dat ik kan bepaalde toonsoorten niet horen. Dus ik kan een bas niet horen. Hoge schellen, tonen, die zijn bij mij pijnlijk. Maar dat komt meer omdat mijn slechthorendheid komt voort uit. Ja, ik heb. Het is om medische redenen. Dus ik heb ook heel veel operaties gehad aan mijn oren. Dus, 14? Ja, 14. Het is nogal. Dat zijn er veel. Ja. Ja, oké. Okay, dus dit nummer hoorde jij en dacht je inderdaad van wow, wat een goed nummer? Ja, het is een lekker dansbaar nummer. En ik ben ook danser. En ja. Dan ga je gelijk mee in dat ritme. En ja, ik vind de tekst ook super tof. En dus zodoende zijn we de samenwerking aangegaan. Ja, Raffi, de tekst is super tof. Hoor ik hier. Waar gaat het nummer over? Dat is leuk om te horen. het gaat eigenlijk over iets best wel negatiefs, maar ook weer niet. Het gaat eigenlijk over dat je binnen een relatie eigenlijk door hebt dat het misschien niks meer gaat worden. En eigenlijk zeg je tegen jezelf, misschien moet ik wel niet meer hopen dat het nog goed gaat komen. Dus eigenlijk is het een soort opgeven, maar het is ook op een soort goede manier dat je het zelf wel door hebt en dat je eigenlijk jezelf een beetje redt eigenlijk om niet te lang in een slechte relatie te blijven zitten. Ben ik toch benieuwd, is het autobiografisch? Ja, een beetje wel, ja. Helaas wel. Voor iedereen, denk ik, toch? Ja, voor iedereen wel, ja. Ja, mooie. Precies. Bedankt voor de redding, Tom. Raffi, je bent bekend onder andere van The Voice. En in de dance scene kennen ze jou ook van je samenwerking met bijvoorbeeld Sunnery James en Ryan Marciano. En Dimitri Vegas en Like Mike. Dat zijn ontzettend populaire, wereldwijd succesvolle DJ's. En met die laatste twee heb je een eigen versie gemaakt van The Scientist. Het nummer van Coldplay. Laten we daar even naar luisteren. Dit werd live gedraaid, ook bij Tomorrowland, grote dance festival in België. Is dat een hoogtepunt in je carrière? Ja, zeker. Ja, dat was ongelooflijk om die beelden toen te zien. Ik was er helaas niet bij. Maar ze hebben inderdaad Tomorrowland echt afgesloten met dat nummer als laatste liedje. En volgens mij staan daar 80.000 mensen of zo. En als eerbetoon voor hun vader hebben ze dat toen gedaan. Dus om dat dan met mijn stem te horen is wel heel speciaal. Wauw. Ja. Nu gaan we het over je eigen muziek hebben en je nieuwe single dus. En het feit dat die toegankelijker moest worden. Was dat meteen een gedachte van jou? Moet breder toegankelijk worden? Ja, het was eigenlijk gewoon... Het is niet per se dat ik het nummer heb geschreven met dat idee. Maar dat ontstond een beetje ook mede door een T-Mobile commercial die ik tegenkwam. Waarbij een commercial eigenlijk toegankelijk werd gemaakt voor doven slechthorenden. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. En toen ben ik een beetje daar ook over nagedacht van hoe horen deze mensen eigenlijk de muziek? Of horen ze überhaupt de muziek? En hoe ervaren ze dat? En ik moest toen terugdenken aan een fragment dat ik ooit had gezien bij RTL Late Night. Van een meisje die doof was of slechthorend was. Die toen voor het eerst via een apparaat een liedje kon horen. En hebben ze toen met Kite Man een speciaal soort van Sam Smith cover van gedaan. En dat vond ik toen zo mooi dat ik dacht, dit is eigenlijk wel heel tof om met mijn eigen muziek ook te doen. En toen zijn we eigenlijk deze samenwerking aangegaan. Ja, Cher, want toen kwam Raffie dus bij jou uit, de oprichter van 20 Hertz. Hè? Wat zijn jullie precies eigenlijk? Wat voor dansgezelschap zijn jullie? We zijn een dansgezelschap wat dans en theater en daarbij ook muziek toegankelijk maakt voor doven en slechthorenden. En dit doen we door middel van het inzetten van gebarentaal, gebarentolken... muziek visueel maken door middel van lichten of in het lichaam ritme visualiseren eigenlijk. En dus dan maken wij stukken, dansstukken die toegankelijk zijn voor doof, slechthorend publiek. Maar hetgene wat ons uniek maakt in die zin, of eigenlijk de eerste maakt in Nederland, is dat wij ook met dove performers op het podium werken. Want waar jij net ook over had, het is heel belangrijk dat je een voorbeeld hebt waar je naar op kan kijken en misschien zijn er wel dove kids die heel graag willen dansen. Maar ja, iedereen connect dans en muziek gelijk. En dan denken ze, ja, maar dat kan dan toch helemaal niet. Ja, tuurlijk kan dat. Je hebt niet per se muziek nodig om te dansen. Het is natuurlijk wel ter ondersteuning. Maar op het eerste gezicht denken mensen dat altijd. En dus daarom vind ik het heel belangrijk dat er dove en slechthorende mensen ook die plek op dat podium krijgen. En nog even, het is 20 hertz. Dat is niet toevallig, dat niet 30 of 10 kunnen zijn. Leg even uit waarom 20. 20 hertz is eigenlijk de grens waar sommige mensen de toon al beginnen te horen. Sommigen kunnen het wel horen, sommigen niet. Maar muziek is of geluid is vanaf daar wel al voelbaar. En dat vond ik zo mooi iets, omdat iedereen dat kan voelen. Dus dat verbindt ons. Je zegt, we zijn de eerste in Nederland die hier wat mee doen. Hoe komt het eigenlijk dat er zo weinig bekend is of aandacht voor is? Of dat iemand het heeft opgepakt? Ja, dat is een hele goede vraag. Want in mijn ogen zijn doven en slechthorenden... Ja, je zet een tolk in en je kunt communiceren. Of via je telefoon of via een briefje. Bij toegankelijkheid denken mensen toch wel altijd heel veel aan... Ja, rolstoeltoegankelijkheid of slechtziendheid. Maar ja, misschien omdat mensen niet veel te maken krijgen met doofheid of slechthorendheid. Ja. Is dat irritant voor jou? Soms wel. Maar ja, aan de andere kant, het is ook belangrijk om dat bewustzijn te creëren, vind ik. Ik bedoel, als men het niet weet, ja dan... Ja. Ja. Laten we even naar een stukje muziek luisteren waar jullie op dansen. Wat maakt dit specifiek zo toegankelijk of goed voor jullie om op te dansen? In ons repetitieproces maken wij geen gebruik van bestaande muziek. Wij passen de muziek echt aan op de dansers. Omdat wij ook dove dansers in onze groep hebben. En ook in verband met cues. Je moet in dans veel met cues werken en op elkaar letten. En in deze muziek zitten extra lage basfrequenties. Zodat je ze kan voelen via subwoofers. Er zitten ook sommige tonen in dit nummer die ik gewoon niet kan horen. Ik heb ook wel eens een dansstuk gedaan met visuals op de achtergrond. En dan moest ik echt op de visuals letten. Wilde ik weten wanneer de muziek startte. Zeg maar. Dus, Maar jij zegt voor jou specifiek, jij kunt juist hoge tonen, of nou, die zijn schel voor jou, die kunnen pijnlijk zijn. Maar dat verschilt dus per persoon, zeg maar. Als slecht, de ene slechthorende hoort misschien wel heel goed juist weer hoge tonen. Dus hoe zorg je dan dat het voor iedereen aanspreekt, zeg maar? Ja, ja, dat is ook omdat we de eerste zijn, of dat er nog niet veel gebeurt op dit vlak in Nederland, is het natuurlijk ook één groot onderzoek waar we nu mee bezig zijn. En dat vind ik juist ook wel het leuke daaraan. We werken met veel verschillende mensen, met dove mensen, met slechthorende mensen, mensen met een CI, een cochleaire implantaat. Mensen met hoorapparaten, zonder horende mensen. Dus tussen doof en horend is zo'n breed spectrum. Dat maakt het ook weer interessant, vind ik. Raffi, we komen eens even bij jou. Want je zei, ja, toen hebben we contact gezocht. Hoe ging het eigenlijk toen? Wat gebeurde er? Ging jij contact zoeken en je zei, ik wil dit? Hoe ging het? Ja, ik heb dus via die T-Mobile commercial heeft mijn management eigenlijk hun benaderd. En zodoende ben ik uitgenodigd om langs te komen in Limburg. Was even een stukje rijden, maar was wel heel leuk. En toen hebben we dat opgenomen daar. Het was een hele speciale dag. Het was heel leerzaam, want eigenlijk wat Sharon net ook al zegt, dat spectrum zo breed is. Dat ik vond het bijvoorbeeld heel bijzonder dat Boas was daarbij. En dat is een jongen die... Nou ja, ik weet niet hoe je dat precies kan zeggen op het spectrum, maar redelijk slechthorend is. Eigenlijk gewoon doof en wel bepaalde basfrequenties hoort. En wat ik wel heel bijzonder vond, is dat hij eigenlijk, vond ik, best wel goed gewoon kan praten. Maar hij wilde wel alle communicatie in gebarentaal doen. En ik weet nog dat ik toen vroeg van waarom hij dat zo wilde doen. En hij zei van ja, dit is mijn taal, zeg maar. Weet je wel, ja. Je hebt heel veel verschillende talen. En hij had dan met die gebarentolk wilde hij dat allemaal doen, omdat dat gewoon zijn taal is. Want dat vond ik wel een soort speciaal. Ik zei eigenlijk tegen hem gewoon van ja, je kan ook gewoon tegen me praten, want ik versta eigenlijk alles wat je zegt. Maar hij wilde op die manier gewoon communiceren. Dat vond ik wel heel mooi. En betekende dat jij je ook gebarentaal moest gaan eigen maken? Ja, we hebben natuurlijk het liedje vertaald naar gebarentaal. Ik kreeg eigenlijk al van tevoren, voordat we erheen gingen, kreeg ik al een stukje wat ik zelf moest instuderen. Ik heb mijn best gedaan, laat ik het daarop houden. Ik ga het niet vergelijken met wat zij kunnen natuurlijk. En het was eigenlijk een soort kunstinterpretatie. Want het was niet hele specifieke gebarentaal. Het was ook een soort dans binnen met gebarentaal gemaakt is eigenlijk. Ik vond het wel heel lastig, maar ik vond het wel heel mooi natuurlijk. En ik heb ook heel veel andere dingen geleerd die dag. Of ik het allemaal nog weet, dat is een andere vraag. Maar. Ja. Sharon, toen Raffi zei dat hij zijn best heeft gedaan, in ieder geval toen moest jij een beetje lachen. Nou ja, gebarentaal is niet mijn moedertaal. En ik ben het 4 jaar geleden begonnen met te leren. Dus ik snap heel goed die struggle waar hij toen mee zat. Want het is ook een hele expressieve taal. Kijk, als wij nu zo met elkaar praten, ja, heel veel expressie zie je niet in ons gezicht. Alleen als je ergens van schrikt of heel boos bent. Maar in gebarentaal is dat, in de dove wereld is dat zoveel sterker. Dat is echt, daar moest ik in het begin heel erg aan wennen. Als je gesproken opgevoed bent, zeg maar. Dan is dat toch heel anders als je ineens met hele extreme expressie moet gaan praten. Ja. Dus jij weet precies wat Raffi nu heeft meegemaakt. Waar hij doorheen moest struggelen, zeg maar. Nou, dat viel allemaal wel mee, hoor. Ja. Nou ja, we kunnen het zien, want het staat dus allemaal online. Dat is het mooie aan dit project natuurlijk. Klopt. Dat wij het allemaal kunnen aanschouwen. Maar Sharon, jij bent al aan de slag gegaan met het nummer ook. Hoe doe je dat? Zoals ik al zei, gebarentaal is niet mijn moedertaal. Dus inderdaad, met Boas, een dove danser bij ons, ben ik dan samen gaan zitten, naar de tekst gaan kijken. En daar hebben we daar de vertaling van gemaakt. En ik zet dat dan weer om in dans. Dus ik zoek dan eigenlijk de visuele aspecten van de taal. En kijk ik hoe ik die in ritme of in beweging kan zetten. Ja, we hebben 2 voorbeelden die we even erbij kunnen pakken om dat duidelijk te maken. Dit is de eerste. En je hebt, kom hierheen. Het is een heel slecht idee. Maar ik ga. Flash forward. Zaterdagnacht. Ja, waarom was dit een stukje wat je als voorbeeld mee wil nemen? Je hoort hem best veel zeggen eigenlijk. Je hebt kom hierheen, het is een heel slecht idee. Maar eigenlijk in de dans of in de visualisatie hiervan deden we eigenlijk, om het even te omschrijven, je keek naar je telefoon, je hebt kom hierheen. En in plaats van dat je alle woorden mee gaat gebaren, doe je het alleen in je expressie. Dus ik kijk naar mijn telefoon, je app, kom hierheen. En dan kijk ik een beetje moeilijk en dan doe ik mijn telefoon weg. En dat is eigenlijk dan de vertaling van dit stukje tekst. En ik kan je nog niet laten gaan. Dat zijn ook heel veel woorden in één zin. Maar in de gebaren hebben wij dat zodanig uitgebeeld als twee handen die elkaar ontmoeten en dan weer loslaten. Dus niet elk woord is een gebaar? Nee. Moet je het ook interpreteren in die zin? Ja, precies. Ja. En dat kan dan ook weer per persoon verschillen. Dat ligt eraan wat je mooi vindt in vertaling. Wij vinden visualiseren heel erg mooi. Ja. Raffi, jij hebt dit stukje meegedaan, geloof ik, hè? Ja, klopt. Weet je het nog of niet? Ja, ik weet het nog wel een beetje, denk ik. Nee, ik weet denk ik de belangrijkste dingen wel. Maar ik vergelijk het ook een beetje met ja, echt letterlijk een taal. Weet je, als je een keer op vakantie bent geweest en je leert een paar woorden, dan ben je die paar maanden daarna misschien ook al vergeten. Terwijl je had ze nog liever wel gekund misschien. Hm. Maar ik doe mijn best om het te onthouden zeker. En ik kan het natuurlijk terugkijken, dus dan weet ik het gelijk weer. Maar het lijkt me als singer-songwriter wel heel bijzonder om dan de door jou geschreven tekst in een andere taal te zien. Zeker, ja. En natuurlijk ook best wel speciale taal. Dus dat was heel bijzonder. En ik had het nog nooit op die manier ervaren met mijn muziek. Dus dat was inderdaad heel bijzonder. En ik vond het daarom ook zo leuk om dit te doen. Ja. We hebben nog een ander voorbeeld. Weer een paar uur slapen verloren. Ik zag het al in je ogen. Misschien wil ik wel niet meer hopen. Heb ik mezelf niet meer hopen, horen we hier, Sharon. De titel ook van het nummer. Was dat eigenlijk, is dat een moeilijk zinnetje om uit te drukken? Nou ja, Boos en ik waren daar wel heel erg mee in stoeien. Want we moesten eerst natuurlijk wel de context weten. Wat Raffi net al heeft uitgelegd, waar het over ging. En ja, dan moet je dat nog visueel krijgen. En wat je dan in gebarentaal kan doen, is een rol nemen. Dus het is een verhaal tussen misschien wel man en een vrouw. En dan kun je eigenlijk twee rollen aannemen terwijl je aan het gebaren bent. En met dit zinnetje niet meer hopen, ja, Hoe konden we dat visueel maken? Dus we dachten, oké, dan vingers kruisen, want zo hoop je wel eens. En dan malen in je hoofd en dan hou je je vingers bij je hoofd en dat gooi je dan weg. Zo van, niet meer hopen. Dus je doet het niet letterlijk woord voor woord, maar ja, je visualiseert het weer. Of je gebruikt je expressie om het te doen. Raffi, jij hebt de tekst geschreven. Dan wordt hij vervolgens op dit soort manieren gevisualiseerd en uitgedrukt. Zijn er dan nog dingen die jou verrassen in de zin? Dat de dingen misschien wel sterker worden uitgedrukt dan de woorden konden uitdrukken, bijvoorbeeld? Ja, nou, ik vond het wel mooi dat het refrein, dat heb ik toen niet meegedaan. Daar hebben ze mij denk ik een beetje bespaard. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar dat stukje daarvoor deed ik natuurlijk wel mee. En ik had het andere stukje ook nog niet gezien. Dus ik vond het wel heel mooi dat ze dat eigenlijk live voor mijn neus deden. En toen vond ik het wel heel bijzonder. En ze, ja, het is natuurlijk gebarentaal, maar het is ook een soort dans. Dus het is een soort combinatie of zo. En dat vond ik ook wel heel apart. Het is bepaalde dingen dat ik ook wel denk van, oh ja, dit is gewoon hoe je, als je het echt zeg maar fysiek zou uiten, dan is de tekst gewoon op die manier, ziet het er zo uit. Dat was ook wel grappig. Sharon, je bent nu allemaal van dit soort mooie projecten aan het doen. En daarmee ook bij aan het dragen aan bewustzijn. Voor hoe het is om dus muziek te ervaren voor slechthorenden en doven. Had je dat kunnen dromen op je zesde toen je zelf begon met dansen? Dat danser wilde ik sowieso worden. Mijn leven met dans, dat wilde ik sowieso. Maar dat ik deze richting op zou gaan, dat had ik van tevoren nooit bedacht. Want ja, ik ben zelf slechthorend. Ik weet niet anders. Weet niet beter. Dus ik vind het eigenlijk wel bijzonder dat ik deze kant ben opgegaan. Want dat legt voor jezelf ook wel heel veel puzzelstukjes. Van ja, toch wel een soort identiteitsdingetje soms. Want je bent slechthorend, maar mensen denken dat je hoort omdat je geen apparaten hebt. Of weet je, dus mm-hmm. Dat is dan toch wel bijzonder om deze wereld in te duiken en de taal te leren en de cultuur te leren kennen. En ja, wat ik ook heel vaak zeg, gebarentaal en de doofcultuur voor mij ook een extra laag in mijn communicatie gegeven. En dat vind ik wel heel mooi. Maar bedoel je dat het een beetje voelt alsof je er tussen de twee werelden in zit? Ja, soms wel, ja. Want je hebt niet inderdaad een gehoorapparaat. Mensen zien het niet aan jou. Het is geen visuele beperking. Nee. Dus je moet het altijd uitleggen. Of je doet het dus nooit, zeg maar. Je schippert er een beetje tussenin. Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk het gevoel wat ik altijd een beetje gehad heb. Want ik ben ook naar reguliere scholen geweest. Dus aan mijn spraak merk je het ook niet. Maar als kind was ik wel echt... ik hoorde maar voor 20%. En ik moest echt lip lezen. Dus als kind was het wel heel anders dan nu. Maar ja, 14 operaties later. Dus, gelukkig maar anders. Raffi, wat neem jij uiteindelijk als belangrijkste mee van deze ervaring? Nog even los van hoe het geworden is, gaan we het zo nog even over hebben. Maar wat is voor jou het belangrijkste punt wat je meeneemt? Nou, ik ga er sowieso wel vaker over nadenken en bij stilstaan dat, weet je, hoe mensen muziek ervaren. Want ja, als muzikant maak je natuurlijk niet per se... Ja, je denkt er niet in de studio denk ik niet over na van hoe gaan slechthorenden dit ervaren. Je schrijft gewoon een nummer en je produceert een nummer en... Weet je wel, je denkt ook niet per se aan, ik moet de bas wat harder zetten, zodat mensen het dan beter kunnen, slechthorend dan beter kunnen horen. Maar ik ga er misschien wel nog meer bij stilstaan en over nadenken van, hoe kan dat nog toegankelijk worden? En ja, dan zijn dit soort dingen natuurlijk ja, heel mooi om te doen. Maar misschien kan het nog wel eerder in het proces ook een deel van songwriting proces worden. En wat voor reacties zeg maar, vanuit je eigen wereld heb je erop gekregen? Vanuit collega, muzikanten en mensen. Wat zeggen die? Ja, goed. Iedereen vond het heel mooi. En ik, ja, het is natuurlijk super als mensen dit vaker zouden doen. Weet je wel? En als ik daar dan een deel van uit kan maken, dat is natuurlijk al helemaal super. En iedereen vond het eigenlijk heel, heel tof. En het was natuurlijk al... Ik vond het al mooi met die T-Mobile commercial, dat het al wat meer... gaande was. En hopelijk gaat dat nu nog meer gebeuren. Dat zou echt mooi zijn. En Sharon, wat wil jij verder nog? Wat zijn jouw dromen? Ja, sowieso dat het niet meer anders gevonden wordt. Laat ik het zo zeggen. Dat het gewoon normaal wordt. En ja, in mijn mening, het is gewoon superleuk om te leren. Maar zou het echt heel tof zijn als iedereen een beetje gebarentaal kan leren. Het is eigenlijk gewoon net alsof je in het buitenland met handen en voeten communiceert als je iets wil bestellen of zo. Dus het is eigenlijk, sommige woorden zijn heel erg logisch. En het is gewoon heel, heel leuk om te leren en ook om met doven om te gaan. Want zij waarderen het heel erg als mensen gebarentaal proberen te leren. Want ja, zij kunnen niet leren horen, bij wijze van. Wij kunnen wel gebaren leren, maar... Ja, het maakt de communicatie zoveel makkelijker. Ja, en wat meer begrip ook. Ja, precies. Ja. Jij wil ook verder met liedjes vertalen, hè? Daar wil je mee aan de slag. Ja, klopt. Ik ben vorig jaar een cursus begonnen, visuele muziek. En dat houdt in, misschien heb je het wel eens bij Eurovisie gezien, dat er tolken het nummer staan te vertalen naast het beeld. En ik denk, ja, ik heb een dansachtergrond, ik ben gebaren aan het leren. Waarom zou ik het niet combineren? Dat lijkt me superleuk. Want wat een goed idee, ja. Ja, het is... die cursus heb ik gedaan en hebben ook afgelopen juli hebben we daar een soort examen tussen haakjes mee gedaan. Dus dan moest want je het is wel iets wat al bestaat. Die ja, combi. Precies. Ja, okay, ja. Okay. Ja, in Amerika is dat heel erg groot. Sowieso heerst er een hele grote dove cultuur in Amerika. Daar kan Nederland echt nog wel iets van leren. Maar ja, ja en, zo krijg je ook een andere. Kijk op de muziek en op de tekst. Want ja, ik luisterde eerst nooit echt heel veel naar tekst of de betekenis erachter. Maar dan moet je echt de hele tekst uitpluizen en de context. En je eigen interpretatie maken hoe je die tekst gaat vertalen. Dus dat vond ik heel interessant, ook in beweging. En nu ben jij hier dus al mee bezig en je hebt al een liedje aangepakt, hè? Ja, klopt. Leidseplein? Ja. Kun jij ons eens meenemen als we dat laten horen? Wat jij dan precies doet? En dan moet je ons er even doorheen praten, want de luisteraar ziet dat natuurlijk niet. Nee, zal ik, als je het zo meteen aanzet, wel hier meedoen, dat jullie het kunnen zien? Ja, okay. Dat vinden wij mooi. Heel graag. Ja. Laten we dat nu doen. Ja, jij stapt even van je stoel af, of nou ja, niet? Ja, iets verder. Iets even naar achter. Ja, oké. De gat aan, het is al laat. Ik kijk eraan wanneer ik vraag. Wat doet een engeltje als jij op het Leidseplein? En of ik met hem mee wil gaan. Ja, dus wij nu zien nu voor ons hoe Sharon het helemaal vertaalt. En het is dus een combi van gebarentaal en dans eigenlijk. Ja, ja. Klopt. Ja. Ja. Ja, ik vind het briljant eigenlijk. dit zou toch heel erg, inderdaad in al die muziekprogramma's op tv en zo, zou je dit toch gewoon moeten zien eigenlijk. Ja, ja, het is eigenlijk wat ik eerder al zei, want je hebt hier een mannen- en een vrouwenstem. En ik probeer eigenlijk door te wisselen van houding, probeer je die twee stemmen te visualiseren. Eigenlijk alsof je een gesprek hebt. Raffi, ja, jij kon dit natuurlijk niet zien, maar jij weet wel inmiddels wat er gebeurt. Zou dit bij grote shows ook veel meer kunnen en moeten eigenlijk? Ja, ik wilde het net zeggen, want ik was vorige maand bij Coldplay in Amsterdam, ja, bij een concert. En hun grootste hit eigenlijk, volgens mij is het hun grootste hit, Something Just Like This, die doet hij in gebarentaal. Dus dan, en op een gegeven moment komen ze soort van naar buiten met maskers op. En dan gaat hij in het midden van het podium staan. En het hele nummer zingt hij dus niet en doet hij in gebarentaal. En ze hebben ook volgens mij 4 tolken in het hele stadion staan die dat doen. Dus dat vind ik wel heel mooi. En zij zijn ook echt, ja, een voorbeeld voor mij. En een band die heel erg bezig is met hoe kunnen we het zo toegankelijk mogelijk maken, ons concert. Dus dat vond ik wel heel mooi dat zij dat toen deden. En is dat iets waar jij in de toekomst dan zelf ook over denkt? Ja, tuurlijk. Dat zou natuurlijk heel tof zijn. Ik sta over 2 weken weer op een festival, dus misschien moet ik gewoon even bellen dat ze even gebarentolken moeten meenemen. Het is pas ook bij stonden ze ook tolken. Oké, dus het is wel, er is echt een soort omslagpunt aan het komen en steeds meer on tour gaan artiesten dit ook doen. Ja. Eindelijk zie ik je dan bijna maar denken. Maar het is ook heel erg leuk om naar te kijken, ook als je horend bent. Ja. Want ja, het is toch cool hoe dat dan in andere talen wordt gevisualiseerd. Ja. Suzanne Krummins, jij zit een half uur nu gebiologeerd te luisteren als lerend coach. Wat leer je eigenlijk van dit gesprek? Want we leren er allemaal wel wat van, volgens mij. Ja, eigenlijk toch ook met wat ik al zei, eigenlijk ook vanuit de sport. Maar dat is, dan zegt ze eigenlijk hetzelfde. Dat bij iedere uitdaging moet je gewoon een soort van creatief zijn en een oplossing bedenken. In plaats van zeggen dat iets niet kan, weet je. En zij vinden zo een oplossing. En het lijkt me ook wel heel bijzonder omdat... om dat te kunnen ervaren. Want jij zegt ook van je voelt de muziek ook. En dat je de muziek zeg maar voelt. En dat je dat visuele gedeelte ziet. En als je normaal wel hoort, dat je dan niet de muziek zou horen. Ik denk dat dat ook wel een hele bijzondere ervaring is. Als mensen dat zouden kunnen doen. Ja. Ja. Raffi, we kunnen het geloof ik allemaal op TikTok bekijken, hè? Zeker, ja, klopt. Ja? Je hebt een account, hè, Tom? Dus dat komt helemaal goed dan. Dat komt helemaal goed. Heb je TikTok of moet ik even sturen? Ja, stuur het maar even naar Tom nog. Hoor. Maar dat regel ik wel, Raffi. Ja. Ik stuur het wel naar hem door. Hey Sharon, samenwerken met Raffi, dat is fantastisch. Maar we hadden het net, ik hoor Coldplay, ik hoor Bruce Springsteen. Ja. Ik kan me voorstellen dat jij ook wel een naam hebt waarvan je denkt... nou, Raffi mag bellen, maar die artiest ook. En dan bedoel je dan Nederland? Of, Noem het maar. Wie staat er op je bucketlist? Wat zou je mooi vinden? Oh gosh, als ik echt een artiest zou mogen kiezen, waar ook. Ja, ik vind Lady Gaga heel tof. Of Electric Callboy lijkt me ook echt superleuk. Het is weer een heel ander genre. Maar eigenlijk, ja, echt van die showbeesten, zeg maar, dat lijkt me wel echt super tof. Ja, en Lady Gaga is volgens mij ook wel een artiest waar dit goed zou passen, toch? Waarschijnlijk wel, ja, zeker. Mooi zeg, nou, we kunnen het allemaal online dus zien. TikTok, die TikTok. Ja, ik leg het je straks wel even uit. Niet meer hopen, dat nummer. En dank voor het inkijkje in 20 Hertz. Ja, waar jij als artistiek leider en choreograaf dus mooie dingen aan het doen bent. Sharon Wesseling. Ja, Raffi van Haren, ook zeer veel dank dat je bij ons in de uitzending wilde zijn. Succes met alles wat je gaat doen. En ook Suzanne Krummins, het hele hier aanwezig. Heel veel succes met de jonge atleten en het overdragen van al je kennis. En dank dat je hier wilde zijn. Dankjewel. Zometeen nog een uurtje langs de lijn en omstreken. We spreken met de oud-dressuurtopper Ankie van Grunsven. Haar dochter wil ook een topper worden in de paardensport, maar als springruiter. Ja. Zometeen meer. NPO Radio 1. Daar is de goal die het stadion op zijn grondvesten doet trillen. Rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip. Doelpunt voor PSV. Feyenoord en PSV. Feyenoord probeert het nu nog een keer. Dat is een goede dribbel. In de strijd om de Johan Cruijffschaal. Daar gaat de bal de diepte in. Daar moet de voorzet komen. Komt ook. Bij Sjaals. Schitterend. Vrijdagavond vanaf 8 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Schitterende goal. Een streep met de kruising. Feyenoord PSV. Een echte wedstrijd tussen twee grote ploegen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50... Kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. Stil eens, wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. NPO Radio 1. 10 uur, Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. In Zwitserland is een Nederlandse klimmer overleden. De man was met een groep onderweg naar de Aiguille du Tour, een top van ruim 3500 meter op de grens van Zwitserland en Frankrijk. Kort voor de top werd de groep geraakt door een rotslawine. De man van 36 overleefde dat niet. Een Nederlandse vrouw van 22 raakte gewond. Op het Franse eiland Corsica is ook een Nederlandse bergsporter omgekomen. De 41-jarige man uit Hengelo was zondagavond opgegeven als vermist nadat hij niet was teruggekeerd van een bergwandeling. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Polen gaat extra troepen naar de grens met Belarus sturen, omdat eerder vandaag twee Belarussische helikopters boven Polen vlogen. Volgens inwoners van een Pools grensdorp vlogen de helikopters over hun huizen. De autoriteiten ontkenden dat eerst. Nu zegt het ministerie van Defensie dat de helikopters moeilijk te detecteren waren omdat ze laag vlogen. De helikopters zouden ongeveer 3 kilometer landinwaarts zijn gevlogen en keerden daarna terug. Vorige maand verplaatste Polen ook al militaire groepen richting de grens met Belarus. Pieter Omtzigt maakt voorlopig nog niets bekend over zijn politieke toekomst. Dat schrijft hij vanavond op X, het voormalige Twitter. Het nemen van een doordacht besluit en het uitstippelen van een pad kost meer tijd dan gedacht, laat hij weten. Omtzigt is momenteel onafhankelijk lid van de Tweede Kamer. Hij moet bepalen of hij voor de verkiezingen een eigen partij opricht, zich aansluit bij een partij of uit de politiek stapt. Dat besluit stelt Omtzigt nu uit tot na de zomervakantie blijkt. Bij een gewapende overval op een luxe juwelier in Parijs hebben overvallers tussen de 10 en 15 miljoen euro aan juwelen buitgemaakt. Het gebeurde op klaarlichte dag. De overvallers hielden het personeel met wapens onder schot en dwongen hen vitrines te openen. Niemand raakte gewond. De politie is nog op zoek naar de 3 verdachten. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint met regen, maar later breekt de zon door en is ook kans op onweer. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op VitaPro.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Joram Kaat. 3 minuten over 10, nog een uurtje langs de lijn en omstreken, waarin we spreken met oud-dressuurtopper Ankie van Grunsven. Maar spreken ook met haar dochter, die ook een topper wil worden in de paardensport, maar dan wel als springruiter. We blikken natuurlijk terug op de klinkende 7-0 zegen van Oranje op het WK. En de NASA heeft inmiddels weer contact met een ruimtesonde die al bijna een halve eeuw door de ruimte zweeft, maar die even kwijt was. Dat en meer, maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. En dan begint natuurlijk met het nieuws dat de Nederlandse voetballers op het WK eerste zijn geworden in groep G. Oranje zelf won met 7-0 van Vietnam. En titelverdediger de Verenigde Staten moest het doen met de tweede plaats na een moeizaam 0-0 gelijkspel tegen Portugal. Het had niet eens veel gescheeld of de Amerikanen hadden naar huis gemoeten. Dangerous, and they might be in. This is the chance. It's off the post. And the Capetta hits the post for Portugal. And is that it gone in? The United United States were heading out of the World Cup. Ja, u hoort het allemaal wel. In de blessuretijd wel gebeurde dit allemaal. Ana Capeta, de Portugese, raakte de paal. En de verslaggever zei het ook. Was hij erin gegaan? Dat was niet Amerika, maar Portugal doorgegaan. Het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman werd ook eerste, maar dan in groep D. De Engelsen walsten met 6-1 over China heen. En in dezelfde groep ging Denemarken als nummer 2 door na een 2-0 overwinning op Haiti. Sefty van As is niet geselecteerd voor het EK hockey deze maand in het Duitse Mönchengladbach. Speler van HGC is door coach Jeroen Delmee gepasseerd. Titelverdediger Nederland neemt het in de poolfase van dat EK op tegen Duitsland, Frankrijk en Wales. Olaf Kooi heeft de vierde rit in de ronde van Polen gewonnen. De renner van Jumbo-Visma was in de massaspurt veruit de beste, zo was te zien en horen bij Ziggo Sport. Kooi gaat dan hier zijn sprint aan. Het is Marijn aan de Vries aan zijn wielde. En Kooi afgetekend, hoor, dat dat toch niet meer misgaat. Wat een lange sprint zeg van Olaf Kooi. Bam, daar is hij. Wat een overwinning voor de Nederlander in etappe 4 hier in de ronde van Polen. Afgetekend. Marijn van den Berg werd tweede en de Sloveen Matej Mohoric is in het bezit van de leiderstrui. Mohamed Ihattaren vervolgt zijn loopbaan bij het Turkse Samsunspor. De 21-jarige aanvaller tekent, mits hij de medische keuring doorstaat, voor 4 jaar. Vrijdag verscheurde Juventus het contract met Ihattaren, die in mei 2022 voor het laatst op een veld in actie kwam. Aanvaller Sadio Mané verlaat Bayern München voor Al Nassr. De Senegalees wordt bij de club uit Saoedi-Arabië ploeggenoot van Cristiano Ronaldo. Mané kwam vorig jaar over van Liverpool, maar maakte weinig indruk in Duitsland met 12 doelpunten in 38 wedstrijden. Al Nassr betaalt zo'n 40 miljoen euro voor Mané. Dan gaan we naar de Nederlandse voetbalsters. Want die maakten dus vanochtend indruk met die 7-0 overwinning op Vietnam. Ze speelden allemaal prima. En één speelster maakte misschien nog wel net iets meer indruk dan haar teamgenoten. De net 20 jaar geworden Esmee Brugts vestigde definitief haar naam met 2 prachtige treffers. Eerder maakte ze al een heel belangrijk doelpunt waarmee Nederland langs IJsland kwam. En waardoor Nederland naar het WK ging. Brugts. Deze voorzet is goed. En hij valt erin. Dan toch de goal. Het resultaat uiteindelijk plaatsing rechtstreeks voor het wereldkampioenschap voetbal volgende zomer. Dankzij deze Esmee Brugts. Ja, en een klein jaar later dus beleeft Esmee Brugts het volgende hoogtepunt uit haar nog jonge carrière. Want in het WK-duel van Oranje met Vietnam vandaag. Bal ligt op de stip. We kunnen gaan beginnen. Het laatste groepsduel. Wacht eens op het signaal. En als dat geweest is, dan is het zaak om doelpunten te gaan maken. Esmee is een geweldig talent die het echt jarenlang van grote betekenis voor het Nederlands elftal kan zijn. Ja, en die we gewoon nu tot ontplooiing moeten laten komen. Hier staat de oude coach, de laatste coach bij Binnenmaas van Esmee, Marius Heinerman. Ik ben wel trots, denk ik. Apetrots. Ja, apetrots, maar echt trots. Trotser kan je niet zijn, denk ik. Het emotioneert u? Ja, altijd. Ze wilde altijd extra trainen. Ze heeft heel veel geïnvesteerd in zichzelf. Natuurlijk je grote voorbeeld. Als ik aan de club denk, denk ik wel een beetje aan haar. Bij Vietnam verdedigen ze op de rand van een eigen 16 meter gebied met 5-6 vrouwen op lijn. Dus mag Nederland heel ver komen. En wordt Brugts uitgenodigd om te schieten. Dat is een geweldig zet. Wat een schitterende goal voor Esmee Brugts. En ze jaagt hem in de kruising. Ik hoop niet wat Brugts heeft. Dat is ongelooflijk. 6-0 en ze ramt hem in de kruising, zeg. Nou, dat is toch ongelooflijk als je 2 goals maakt. En de eerste was heel mooi en de tweede, dat is een raket. En daar klinkt het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter uit Kroatië. Nederland heeft mooie dingen laten zien. 7 doelpunten gemaakt en had een uitblinker in Esmee Brugts. Is dit een droom die uitkomt? Ja, zeker. Dat had ik vooraf nooit kunnen bedenken. Ja, mooie avond. Ja, mooi terugblik zo op die wedstrijd met muziek van Kensington en War. We gaan napraten met oud-international Daphne Koster. Daphne, goedenavond. Goedenavond. Ja, laat jij jouw analyse eens los op Esmee Brugts. Op Esmee Brugts. Nou, ik denk dat Esmee Brugts het toonbeeld is misschien wel van de nieuwe generatie die eraan komt. En dat gemixt met generaties die het hiervoor al gedaan hebben. En dat je ziet dat, dat André Jonker haar perfect in het team heeft geplaatst. En dat haar kwaliteiten na vandaag wel echt, echt zichtbaar waren. Ja, wat zijn die kwaliteiten? Ja, die kwaliteit is dat ze een wapen heeft en dat is dat ze een 1 tegen 1 kan spelen. Ze heeft echt een fantastische controle over de eerste over de bal. Dus onder de hoogste druk weet ze vaak wel de bal vrij te spelen. Ze heeft een versnelling in de actie. Wat je nu dus ziet, is dat ze ook nog eens aardige paal of aardige trap in de benen heeft. Ja, en hoe knap is het dat ze het nu op het juiste moment zo laat zien? Dat is natuurlijk altijd knap, hè, als spelers exhaleren op de momenten dat iedereen, dat de wereld meekijkt en dat ze rustig blijft. Misschien is dat ook wel gewoon haar karakter dat ze de eigen tempo wel weet te bepalen. Dat zie je ook al in de afgelopen jaren van de stappen die ze gemaakt heeft. En wat je ook wel hoorde, het investeren in haar ontwikkeling. Altijd heel bewuste keuzes gemaakt. En zich niet zo snel gek laat maken. Althans, zo oogt het. En dat hoor je ook wel een beetje van de mensen die dichter bij haar betrokken zijn. Hoor je dat terug. En ik denk, maar dat is gewoon de klasse, denk ik, van de coach die weer voor de groep staat. Dat hij haar heeft ingepast in dit elftal. En dat het niet ten koste is gegaan van Lieke Martens. Maar dat ze juist met elkaar spelen. En ik denk dat je dat nu terugziet, is de dynamiek met Danielle van der Donk, Lieke Martens en Esmee Brugs. Ja, dat is zo mooi om naar te kijken. Dat is echt. Ja, ik heb zo genoten van de dynamiek in dat elftal. En dat ze de ruimte steeds op de juiste momenten weten te bespelen. Ja, en dan in Vietnam die alleen maar op de bal gericht is, die maken ze echt helemaal gek daardoor. Volgens mij ben je ook manager bij een club. Ze heeft nog geen club, hè? Dat weet je toch wel? Ja, maar ik ken de agent of de begeleider of de zakennemer. Ik loop al tijden te polsen, want ik vind het ook wel weer een speler wat goed bij Ajax zou passen, maar dat zij is al toe aan een grotere club en dat is, zij is absoluut niet meer haalbaar voor een Ajax. Maar waar is Nederland aan toe als het tegen Italië of Zuid-Afrika speelt? Laten we daar even vanuit gaan. Ja, dat vind ik heel moeilijk in te schatten, omdat het is al, dit WK is wel verrassend. En er zitten elftallen bij die, die verrassen. Dat verwacht je misschien niet. En mezelf ook voorbij zag komen met een Jamaica. Ook in Nederland, hè, want nu is fantastisch. En iedereen staat op de bank 7-0 en gelijk tegen Amerika. Portugal was de openingswedstrijd. Was eigenlijk ook wel een moeizame wedstrijd. Portugal speelt weer gelijk tegen Amerika. Dus ja, wat de verhoudingen de verhoudingen, daar ben ik wel zoekende naar. En ik heb niet alle wedstrijden gekeken. Ik heb wel naar het Nederlands elftal die wedstrijden heb ik gezien. En daar, ik ben wel onder de indruk van het Nederlands elftal, van het tempo wat ze spelen en de positiewisselingen en de balsnelheid die ze hebben. Ja, en dan denk ik, je hoort het ook zeggen, zij kunnen echt van iedereen winnen. Daar geloof ik nu ook wel in, als ik de wedstrijden voorbij heb zien komen. Dus de vraag is waar dit gaat stoppen. Ja, dat is gewoon een vraagteken. En, hoe Zuid-Afrika of Italië, waar ze misschien tegen komen te spelen, ik heb gewoon geen idee. Als laatste, je zei het al een beetje, mogen we deze bondscoach ook wel wat credits geven voor wat er nu staat en wat we zien? Ja. Nou, die mag je zeker wat credits geven. Ik ken Andries ook goed. Andries Jonker. En ik denk, ik zei het al bij het begin, ik was heel enthousiast dat hij werd aangesteld. Hij is een hele directe coach, maar hij geeft je ook als speler geeft hij ook heel veel vertrouwen. Dus hij past ook wel bij de spelers. De vraag wat spelers graag willen, is dat ze weten waar ze aan toe zijn. Maar dat ze ook wel weer de nodige vertrouwen krijgen. Wat ik zeg, hij is heel duidelijk. En wat hij echt heel goed gedaan heeft, is met behoud van een Sarida Spitsen, een Lieke Martens, een Danielle van der Donk. Die weten te behouden voor het elftal. Stephanie van der Grachten niet te vergeten. En dan een aantal de nieuwe generaties, Daphne van Donselaar en een Esme Brugs en een Victoria Palova, ingepast. Dus dat is heel knap. En, ja, en Jill Roord, die voorheen vaak vanaf de bank speelde, die heeft ook een vaste plek in die elftal gekregen. Dus ja, alle complimenten naar hem dat hij zeg maar, het uiterste uit het team op dit moment weet te halen qua kwaliteiten. We gaan kijken en zijn benieuwd met jou hoe ver ze gaan komen. Dankjewel weer, Daphne Koster. Dankjewel. Dressuurruiter Ankie van Gunsven is een van Nederlands grootste Olympische sporters ooit. Ze deed 7 keer mee aan de Spelen en won 9 medailles. In de zomeredities deed niemand haar dat na. Maar wat nog weinig mensen weten is dat haar 16-jarige dochter Ava Eden inmiddels ook bouwt aan een loopbaan in de paardensport. Maar dan net even anders. Ze zijn vanavond bij ons. Welkom Ankie en Ava Eden. Wat fijn dat jullie er zijn. Ja, hoi. Ava Eden, dan beginnen we bij jou. Jij begon met dressuur, maar vertel eens, hoe verliep dat? Ik heb eigenlijk vroeger altijd dressuur gedaan. Ik vond springen heel eng. Maar ik was eigenlijk wel een beetje... Ik begon het eigenlijk een beetje saai te vinden. Ik vond het ook soms oneerlijk. Omdat het natuurlijk een jurysport is. Maar toen mijn broer springen ging doen, toen kreeg ik er eigenlijk ook best wel veel interesse in. En toen ben ik het zelf ook gaan doen. En wat trok je niet aan dan aan het feit, want je zegt dat het is oneerlijk, jurysport? Ja, nou, ik won nooit. Dat vind ik niet zo heel erg eigenlijk. Maar toen ik een keer wel won, gingen de ouders mijn punten natellen, omdat ze niet geloofden dat ik had gewonnen. En ik was ook nog best wel jong, dus... Ze geloofden het niet? Nee. Ze dachten dat heeft misschien iets te maken met... Ja, ik heb geen idee, maar ik had altijd zo'n heel groot puntenverschil met jury's ook. Dus het was een beetje, ik wist niet wat ik verkeerd deed. Maar ja, dat is niet echt motiverend voor een klein meisje. Nee. Ankie, deed dat pijn? Nee, ik snap het wel hoor. Toen ik jong was, deed ik ook en dressuur en springen en alles. Ik ben natuurlijk ergens gaan switchen. Ik vind dressuur superleuk om te doen. Maar het is wel, ik snap wel Ava Eden dat ze zegt van ze vindt het super lastig. Ze werd ook heel nerveus van dat ze dus, wat ze net ook zelf aangeeft, dat ze soms niet wist of het goed of wat er fout was. En ik denk, als je een jurysport hebt, dan moet je daar wel overheen kunnen zetten. En ik heb dat wel geleerd. Maar de kinderen hebben allebei de overstap naar het springen gemaakt. Is er eigenlijk karakterologisch een verschil tussen dressuurruiters en springruiters? Zijn dat twee typen mensen? Ik begin eerst maar eens even aan moeder te vragen. Ja, ik denk... Ja, ik weet het antwoord van AV er natuurlijk al. Maar... We zo, maar ik wil het eerst van jou hoor. Nou, ik heb eigenlijk... Mijn hele familie zijn springruiters. En ik ben eigenlijk door mijn eerste paard gewoon bij dressuur beland. En ik ben dus wel echt een dressuurruiter. Ik vind het superleuk om te doen, om die paarden op te leiden. En ja, dat je samen met je paard een team vormt en allerlei dingen kunt doen. Maar dus wel precies binnen de hekjes en niet met hoge hindernissen. Want ik vond de hindernissen ook heel erg eng. En mijn broers hebben me heel lang uitgelachen dat ik niet durfde te springen. Maar ja, ik ben wel degene met de medailles in de familie natuurlijk. Dus ja, we maken er maar grapjes over. Ja, want Ava Eden, wat zie jij als verschil tussen mensen die aan dressuur zo leuk vinden en degene die springen? Ja, ik vind dressuurmensen veel losser. Als ik dan op wedstrijd ga, de mensen die waar ik s'avonds nog mee ben, zeg maar, dat zijn wel de springruiters. Ik heb best wel veel vriendinnen die ook dressuur doen, maar die hebben dan ook gesprongen vroeger, dus... Maar vind je ze een beetje braver, die dressuurmensen? Zeg je dat eigenlijk? Ja, zijn wat bravere mensen? Ja, veel braver. Maar ja, ik weet niet. Springmensen die willen ook, die wensen het beste voor elkaar. En ik heb dat niet echt dat gevoel bij mensen die dressuur doen. Is je moeder ook zo braaf? Nou, ze vertelt wel dat ze vroeger veel op stap ging met springruiters. Dus ik weet niet. Oké, maar is het ook een keuze dat je denkt, ja, ik wil het wel anders doen dan mijn moeder? Niet hetzelfde pad bewandelen? Ja, ik vind het wel jammer als mensen zo van... vroeger altijd zeiden van... Oh ja, wil je dan hetzelfde gaan doen als je moeder? En ja, ik werd heel veel vergeleken met haar. Ja. Dus dat is misschien ook wel een beetje waarom ik ben gaan springen. En Ankie, veel ouders zeggen wel eens... ik vind het spannender om naar mijn kind te kijken wat sport... dan toen ik bij wijze van spreken zelf nog sport. Hè? Heb jij dat als ouder ook? Ja, dat is absoluut waar. Vroeger snapte ik nooit waarom iedereen nerveus was. Want ik dacht, ik moet het toch doen. Waarom zijn jullie dan nerveus? Nu snap ik het helemaal. En zeker als ik dan zie, ja, mijn kinderen springen dan best wel op niveau. En dat staat echt hoog. Het enige voordeel is, zo'n springrondje duurt maar 1 minuut. Dus dan heb je je pols maar 1 minuut omhoog. En dressuur duurt natuurlijk veel langer, zo'n proef. Maar ja, je eigen kinderen, ja, je gunt het. Dat het goed gaat en daarom vind je het ook spannend. Maar je moet ook loslaten, dus dat is voor elke ouder denk ik toch wel spannend. Spring je bijna mee als je dan zit? Nee, ik ben wel volgens mij een van de rustige ouders. Ik denk dat mijn eigen wedstrijdervaring wel helpt met stresscontrole, dat ik dat wel heb. Maar ik vind het wel heel spannend natuurlijk. Ankie, jouw loopbaan behoeft natuurlijk nauwelijks introductie. Maar ja, we vinden het wel leuk om er even wat van te laten horen. She was smiling before she ended. It was a magnificent performance by a true champion, Richard. Surely that's a gold medal winning performance. Het was Sydney, het was Athene. En het wordt voor de derde keer een gouden medaille. Yeah, she is absolutely unbeatable at this sport, isn't she? She really is the master. And the combination of her and Chef and the ever-improving Salinero. Ja, Olympisch kampioen, hele serie aan wereldtitels, wereldbekerfinales. Zijn dat eigenlijk momenten, Ankie, die je nog vaak terugkijkt? Nee, eigenlijk niet zo heel veel. Af en toe natuurlijk wel. Afgelopen jaar is Salinero overleden. Er zijn wel momenten dat je toch wel weer die filmpjes gaat kijken. En dat die emotie er wel weer is en dat die momenten weer terugkomen. Maar ik zelf ben nogal van het hier en nu. En tegenwoordig ga ik met kinderen op concours. Rijd ik de vrachtwagen, verzorg de paarden mee. Dus ik ben eigenlijk een soort van terug bij af. En soms lijkt het wel een andere iemand die topsporter was. Maar ik ben het natuurlijk zelf wel nog. Maar je gaat, toch ga je weer verder in je leven. Je moet ook niet blijven er niet bij stilstaan, maar ik ben er wel trots op. Dat is volstrekt logisch en verdiend. Maar Ave Ede, hoe is het voor jou? Want waar je komt, je naam, je, of je het wil of niet, of je moeder het wil of niet, er zal altijd wel even iets of iemand je daarmee iets vragen of doen, of valt het wel mee? Ja, nou, eigenlijk wel. Ik merk ook op social media dat als ik iets post van dat ik aan het springen ben, dat iedereen zo van, oh, waarom doe je geen dressuur? En wil je niet zelf als je moeder doen? En hoe vindt je moeder dat? Ik had vroeger kreeg ik ook altijd wel van, en ben je dan niet bang bij dressuur dat ze dan strenger gaan kijken omdat je zo'n naam hebt en zo? Bij springen is dat wel, vraagt eigenlijk helemaal niemand dat. Nee, in die zin is dat ook in dat opzicht fijner, dat je er dan op die manier minder mee geconfronteerd wordt zonder dat iemand het wil, zeg maar. Ja, het is wel echt veel minder. Wel nog een beetje, maar het is niet te vergelijken eigenlijk. Hm. Maar word je er niet soms gewoon helemaal gek van? Jawel. Ja, en dan? Wat doe je dan? Ja, ik weet niet. Ik geef altijd eigenlijk hetzelfde antwoord. Maar soms merken die mensen wel dat ik er een beetje gek van word, want dan reageer ik zo een beetje van ja. Ja, hou gewoon je mond. Ja, ja, precies. En die momenten van je moeder die je dan net allemaal voorbij hoort komen, zijn dat ook momenten die jij kan dromen? Ja, ik hoop wel dat ik ook zoveel medailles haal later, maar dan wel bij het springen natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar is dat wel een soort competitie die bij jullie thuis heerst? Dus het is niet gewoon leuk je best doen, maar je wil ook echt winnen, winnen, winnen. Nou, van mama merk ik dat niet echt. Dus hij vindt van, ja, je moet dit en je moet dat. Maar ik heb zelf wel dat ik heel veel wil bereiken later. En dat ik ook heel veel probeer te trainen. En eigenlijk wel hetzelfde niveau haal. Ja. En je wil loskomen van die naam, zeg je. Of in ieder geval van de naam van je moeder dan. Want jij wil gewoon laten zien dat je het zelf kan. Maar je had ook dan kunnen zeggen, ja, mam, bemoei je totaal niet met mijn carrière. Maar ze helpt je dus wel heel erg. Is dat fijn? Ja, het is wel fijn dat ik natuurlijk zulke ouders heb die me wel kunnen helpen en zo met het rijden. Want heel veel kinderen hebben dat niet. Ik krijg niet al te veel les van mama. Maar als ze het doet, is het wel heel fijn. Ja, want hoe moet ik me dat voorstellen, Ankie en Ave? Jullie zitten samen bijvoorbeeld, zijn in Le Mans geweest net bij het EK. Dan rijden jullie daarheen. Zitten jullie dan, Ankie, ik begin bij jouw moeder-dochter praat lekker in de auto onderweg? Of gaat het ook over de paarden en de wedstrijd die komt? Hoe moet ik dat zien? Ave gaat gewoon slapen de hele weg. En ik rijd de vrachtwagen mee. Nee, ja, het is daar, je bent daarmee een heel team. Ik zelf vind het gewoon heel fijn om... ik ben er gewoon. We hebben iemand die AVE helpt met springen trainen. Want ik vind niet dat ik dat moet doen. Want die parcours wat zij moet rijden, dat is echt iets ander niveau als wat ik haar zou kunnen uitleggen. Dus ik help haar wel met rijden thuis, met dressuurmatig en een beetje met springen. Maar we hebben wel iemand die haar echt met springen traint. En ik verzorg de pony mee. En ja, we hebben het er wel over als er dingen goed gaan of niet goed gaan. Maar aan de andere kant, wat AVE ook al aangaf, de motivatie moet uit haar komen. Dus ik ga niet pushen. Maar ik ben wel heel eerlijk als ik iets vind. Maar in Le Mans ging het echt fantastisch goed. Dus dan hebben we het eigenlijk ook niet echt veel over. Maar het loopt eigenlijk gewoon automatisch wel. Nou was jij zelf natuurlijk iemand die wilde winnen. Dat kan niet anders dat een topsporter op dat niveau dat heeft. Probeer je dat ook over te dragen of wil je dat juist een beetje loslaten? Wat wil je daarmee? Ja, toen ze klein, ik wilde het juist niet. Ik heb mijn kinderen steeds, ook toen ze klein waren, zei ik... je moet ook gewoon... het gaat niet om winnen, het gaat om plezier in de sport. En je doet het zo goed als je kan. En als je heel veel wint als je klein bent, dat is helemaal niet goed. Want dan word je misschien later wel niet goed... Toen won de AVE zo'n stoelendans, volgens mij was het, met een ponnetje. Echt, het was 6 of zo. En ze was helemaal blij. En toen later, echt 3 minuten daarna, zei ze tegen mij... Denk je dat het heel erg is als ik nu al gewonnen heb? En toen dacht ik, nou, dan gaat er ook wel iets mis in mijn uitleg. Want je moet natuurlijk zowel winnen als verliezen kunnen. Maar jij doet gewoon zo goed als je kan. En daarbij horen overwinningen en teleurstellingen, denk ik. Ja. Want dochter AVE, wil je heel graag winnen? Zit dat diep in je? Wat? Ja, nou, ik heb wel vroeger opgemerkt dat ik bij spelletjes ook graag wilde winnen en zo. Nu valt het op zich nog wel iets mee. Maar nu, omdat ik veel langer ook op dit hoge niveau rijd en ik ben al wel best oud, dan heb ik wel het gevoel van ja, ik moet nu winnen, want ik doe dit al zo lang. En, ja. Nou, we weten al een heleboel. We willen zo nog meer weten. We gaan even een muziekje draaien en dan komen we zo weer bij jullie terug. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there. If you get lonely, give this song another listen. Close your eyes, listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good, we'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk. If I had no other way, our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. Daddy Lila van Plain White Tees. NPO Radio 1. 10:30, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Polen gaat extra troepen naar de grens met Belarus sturen, omdat Belarus het luchtruim heeft geschonden. Vanmorgen werden twee Belarussische helikopters gezien boven een Pools grensdorp. Die zouden zo'n 3 kilometer landinwaarts zijn gevlogen en keerden daarna terug. Bij het Zweedse consulaat in Turkije is een medewerker neergeschoten. De vrouw is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de gouverneur van Izmir werd de vrouw neergeschoten door een man met een verstandelijke beperking. Hij is gearresteerd. De Amerikaanse zangeres Lizzo is aangeklaagd voor seksueel wangedrag en het creëren van een onveilige werksfeer. In een aanklacht van 3 voormalige achtergronddanseressen staat onder meer dat Lizzo mensen seksueel intimideert en opmerking maakt over hun gewicht. De vogelgriep die vorige week werd ontdekt op een biologisch pluimveebedrijf in Biddinghuizen blijkt dezelfde variant te zijn als die nu rondgaat onder kokmeeuwen. Het gaat om een zeer besmettelijke vorm van vogelgriep. Het is voor het eerst dat deze variant bij pluimvee is aangetroffen. Langs de lijn en omsteken. Nog steeds bij ons de gast moeder Ankie en dochter Ava Ede van Grinsve. Moeder Ankie als dressuurruiter natuurlijk grote successen geboekt. En dochter Ava Ede nu onderweg als springruiter. Ava Ede, wat is de langste periode in een aantal uren dat het bij jullie thuis niet over paardensport gaat? Ik heb echt geen idee eigenlijk. We zijn er nooit een dag gegaan zonder eigenlijk over paarden te hebben. Ja, misschien als er niemand thuis is, dat de langste periode is. Wat een goed antwoord. Dus jullie hebben het daar elke dag over? Ja. En heb je ooit wel eens dat je denkt, ik heb er nu geen zin meer in? Nou, vroeger had ik dan wel altijd, als we aan het eten, dacht ik, hou nou eens op over paarden. Want ik snapte er helemaal niks van waar ze het allemaal over hadden. Maar nu vind ik het op zich wel leuk om erover te praten. Ja. Hoe mooi is dat dan voor jou, Ankie, dat je dochter dat plezier en die passie overneemt? Ja, dat is hartstikke fijn, want toen ze klein waren heb ik ze wel echt heel bewust laten gaan rijden. Omdat ik dacht, wij wonen bij het bedrijf en er lopen natuurlijk hier allemaal paarden en mensen met paarden rond. Het is wel fijn als je er iets van weet. Toen dacht ik nog dat hun dat ook leuk hobbymatig gingen doen. Daar heb ik iets verkeerd ingeschat. Ze zijn allebei echt mega fanatiek. En eerst dacht ik, dat wil ik helemaal niet, want dan heb ik weer al die stress en al die druk erop zitten. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, dat is natuurlijk ook niet raar als je 2 zulke ouders hebt die heel gedreven zijn, dat je dan zelf ook toch iedere keer weer verder wil. Ja, het bleef inderdaad niet bij een hobby, Ava Ede. Afgelopen 2 jaar won je met het Nederlands team medailles op het EK. Dat lukte dit jaar niet, maar individueel verging het je best goed. Laten we even luisteren. We're now with the Netherlands once again. And it is Ava Ede van Grunsen, aboard Special Lady. Penalties incurred over the time allowed and the front pole of the Oxer going down. How will they be at the water? Clear at the water. So still just carrying the 4 faults as they speed over that Oxer. Very nippy Special Lady and very smart also at that final fence. So Ava Eden van Grunsen and Special Lady, 4 faults to add today. So they have a championship penalty tally of 12. Ja, hoe blik je terug op het EK, Ava Eden? Ik ben heel blij als ik eraan terugdenk. Dit was wel echt mijn beste EK. Ja, wel jammer dat er met team geen medaille was of individueel. Maar ik ben heel blij mee. Mijn pony is ook best wel oud. Dus ik ben heel blij dat we dit resultaat eigenlijk nog uit hebben gehaald. Ja, special lady, hè? Ankie, hoe heb jij het ervaren? Hoe maak jij dat dan mee? Ja, ik vond het ook echt... Ja, het was echt heel... Ja, echt mooi. De eerste dag waren ze met het team nog vooraan. De tweede ronde ook nog. De derde ronde ging het met het team een beetje mis. Maar AVE die sprong gewoon echt goed. Was echt in vorm. En de finale heeft ze nog gereden, de eerste ronde. En dat was echt heel hoog. 1,35 staat het dan. En die ponytjes die zijn zelf maar 1,48. Dat is echt ongelooflijk dat ze dat allemaal kunnen. Toen hadden ze één balk. Maar eigenlijk, ja, als je naar de ronde keek, was het echt heel goed gereden. En ja, die pony was, ja, die ging gewoon top. AVE besloot na die eerste ronde zelf dat ze de tweede ronde niet meer wilde rijden. Omdat, ja, ze kon geen medaille meer halen. En ze zei, ja, ik heb zo fijn gereden en het heeft zo goed gelopen. Het is eigenlijk wel goed zo. 4 rondes in de benen, dus best wel veel. En die pony is 21 op papier, dus... Ja, dat is ook eigenlijk al wel knap. En dat vond ik eigenlijk ook wel knap dat ze dat zo besloten heeft zelf. Ja. Want die, ja, nog een ronde rijden, daar kon je ook niet meer voor een medaille gaan. Dus dan, ja, of je dan nog 10e of 20e of 30e wordt, dat is natuurlijk niet het belangrijkste. Nou gingen we wel met een supergoed gevoel naar huis. Was haar laatste EK met deze pony, dus dan is het wel fijn als je zo af kunt sluiten. AVE, als je heel veel tijd besteedt, zoals jullie, aan een passie en dat met elkaar doet. Er is ook nog zoiets als school. Hoe belangrijk is dat eigenlijk voor je? En heb je daar wel tijd voor? Ja, vroeger was ik nog best wel bezig met school. Ik heb via VWO volgehouden. Maar nu ga ik toch naar het HAVO mijn laatste jaar. En eerst wilde ik eigenlijk ook advocaat worden. Maar ik wil eigenlijk nu helemaal niet meer naar school. Ik wil gewoon eigenlijk... paardrijden als beroep hebben, maar ik denk niet dat mijn ouders daar mee eens zijn. Ja, welke blik is dat? Zie moeder al kijken van nou. Ja, het wisselt per jaar, ben ik wel achter. Ja, vorig jaar deed ik ook 4 VWO en dat is best pittig als je dan ook nog veel wil sporten. En ja, aan de andere kant, wij vinden het sociaal leven ook nog wel belangrijk, dat je gewoon ook nog leuke dingen kunt doen tussendoor. Dus vandaar de overstap naar 5 HAVO vind ik prima hoor. En dan kijken we daarna wel weer verder. Maar zeg je van, even los van, maar iets afmaken of iets van school... is naast die paarden sportontwikkeling wel iets wat wij gewoon belangrijk vinden met elkaar? Ja, ze gaat sowieso volgend jaar 5 HAVO afmaken. Maar AVE was sowieso al een uitzondering in de familie. Want zij is de enige die echt altijd haar huiswerk maakte en leerde. Dat komt verder de hele familie volgens mij niet voor. Ik kan zelf ook niet heel veel zeggen, want ik was ook drukker met de paarden als met school. Dus ik vind het al heel knap dat zij dit tot nu toe wel volgehouden heeft. Jullie zijn dan qua inhoud van de sport verschillende disciplines. Maar als je kijkt naar het aspect van op hoog niveau sporten... de mentale druk, de voorbereidingen van wedstrijden... zijn jullie daarin ook verschillend? Of zie je dan dingen, AVE, waarvan je denkt... hey, dat zag ik bij mijn moeder ook? Nou, mama zei pas wel dat we eigenlijk een beetje hetzelfde omgaan met zenuwen... want ik was best wel nerveus. Ik word best wel snel nerveus eigenlijk. Maar ik presteer eigenlijk best wel goed onder druk. Dus dat is wel iets wat we allebei hebben. Maar ja, ik weet niet verder eigenlijk. Ja, ik denk... Ik vond het ook niet fijn van die belangrijke wedstrijden. Omdat ik wel heel nerveus was. Maar ik had het wel nodig om goed te presteren. En AVE gaf dit weekend ook aan. Ik was echt heel nerveus. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dat is ook helemaal niet erg. Want als je daardoor juist goed gaat rijden... dan heb je die druk misschien nog wel nodig. Het is geen lekker gevoel, maar je gaat er wel goed van presteren. Dat is iets wat je niet in de hand hebt. En dat kan AVE wel goed. Die kan daar wel goed mee omgaan. Zij blijft ook wel rustig. Ze wordt niet heel blij en niet heel verdrietig. Hè? Je wil het wel heel goed doen. Dus daarin herken ik wel heel veel van mezelf. En daarin herken je hem. Kun je daarin ook helpen en overdragen? Of is het ook iets wat je een beetje los moet laten? Ja, ik denk dat hoe je bent, dat je er ook wel uitstraalt naar je omgeving. Het is niet dat wij het er echt per se heel erg over hebben, hoe je bent. Maar ja, ik ben zelf ook wel heel rustig. Ik ben ook wel nerveus, maar niet heel druk. Dus die rust kunnen we allebei wel heel goed bewaren als het erom gaat. wat altijd bij jullie langskomt, is natuurlijk de relatie die je met het paard aangaat. Nou, Ankie, van jou zijn de verhalen natuurlijk ook bekend, hè, van de beroemde paarden die dan nu helaas overleden zijn. Ave, geldt voor jou ook, want je moet nu bijvoorbeeld ook afscheid nemen van die pony, of niet? Nou, ik denk dat ik er geen afscheid van ga nemen. Ik denk dat we hem gewoon gaan houden. Dat ja, dat begrijp ik, maar hoe kun je er iets over vertellen? Is dat, je moet een soort eenheid vormen met zo'n paard, leren wij dan altijd, hè? Ja, ik heb een hele goede band met mijn pony, want ik heb hem natuurlijk ook 4, 5 jaar. Ja. Dan elke dag rijden eigenlijk, dus je vond wel echt een band mee. Ik ben eigenlijk ook heel verdrietig dat ik na de jaren dan geen wedstrijden meer op kan rijden. Maar ja, ik vind mama ook dat een goede band met je paard heel belangrijk is. Kunnen mensen die niet op een paard rijden dit snappen? Want die horen dit altijd. Kunnen die het voelen of moet je op een paard zitten om het te kunnen voelen? Ja, het is gewoon heel bijzonder. Maar ja, ik denk als je een huisdier hebt, dat je het al heel veel kunt snappen. Kijk, een paard is niet in je huis, maar wij wonen wel ongeveer in de stal. Dus dat is een beetje hetzelfde. Als je die band met je paarden niet hebt, ja, ik zeg altijd tegen iedereen, je paard moet het voor je willen doen. Want je moet je voorstellen, oké, die pony van Averhede, die zal, ik weet niet precies wat die weegt, maar een paard weegt iets van 600 kilo. Het kan natuurlijk niet, ja, tenminste in mijn beleving is het zo dat ik hem niet kan dwingen. Ik kan hem wel leiden en we doen het samen en ik vertel wat we doen. Maar als een paard echt niet wil, dan gaat hij het niet doen. En net als de pony van Averhede, die hindernissen die daar staan, die zijn echt gigantisch. Als zo'n pony dat niet wil doen, dan is het heel makkelijk om het gewoon in zo'n parcours niet te doen. Maar die pony van Averhede is ook echt heel bijzonder. Maar ja, die gaat er ook altijd voor, hè, samen met jou. En hun zijn echt zo, weet je, dan ben je zo op elkaar ingespeeld. Dan weet je precies, oh, vandaag is het goed. Vandaag moet ik een beetje opletten met dit. Ze is fris of ze is rustig, de pony. En daar gaat de AVD ook heel goed mee om. Maar ik denk ook echt wel dat het heel belangrijk is dat je elkaar heel goed kent. En zeker op het niveau waarop zij springt. Ja, je moet volledig op elkaar kunnen vertrouwen. Ja, want Ave, jij gaat nu naar de junioren, dus van de ponies naar de paarden. Hogere hindernissen ook. Ben je dan nu dus op zoek naar een nieuw paard? Ja, ik heb wel 1 junior paard. Die heb ik nu al een jaar of zo. Maar we zijn ook nog naar een nieuwe aan het zoeken, waar ik wel mee door kan groeien tot de jongrijders ook. Want hoe werkt dat? Want nou ja, als ik jullie zo hoor over hoe belangrijk het is om daar het juiste paard of de juiste pony voor te vinden. Hoe werkt zo'n zoektocht? Ja, je gaat gewoon, je probeert verschillende paarden uit die te koop zijn. Maar je moet wel echt een klik hebben, want niet elk paard past bij elke ruiter. Dan is misschien wel een goed paard, maar als jij hem niet fijn vindt, dan kom je er niet. Je moet wel echt het gevoel hebben dat het bij je past. Ja, en dat is ook niet voor iedereen hetzelfde. Dus je komt daar ook alleen maar achter door zo'n paard uit te proberen, erop te gaan zitten en te kijken of je daar een klik mee hebt. Ave, tenslotte, welk jaartal moet ik opschrijven om in de gaten te houden dat Ave van Grunsven voor Nederland springt op een of andere WK of Olympische Spelen? Welk jaartal moet ik in de gaten houden? Ja, ik hoop eigenlijk gelijk als ik 19 ben dat ik dan mee kan gaan. Ja, het is een beetje onrealistisch, maar het is wel mijn droom eigenlijk om dat te doen. Volgende Olympische Spelen, 28? Nou, dat is denk ik nog iets te snel. Dat is nog iets te snel. Maar het is niet de vraag of het gaat gebeuren, maar welke. Dat is in ieder geval duidelijk. Dank jullie wel voor dit gesprek. Moeder en dochter Ankie en Ave van Grunsven. Samen dus actief in de paardensport, maar net even anders. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing. spent ages giving head. Then I remember all the nice things that you've ever said to me. Maybe I'm just overreacting. Maybe you're the one for me. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. And then you make this noise. And it's apparent it's all over. It's not fair. And I think you're really mean. I think you're really mean. I think you're really mean. Oh, you're supposed to care. But you never make me scream. You never make me scream. Oh, it's not fair. And it's really not okay. It's really not okay. It's really not okay. Oh, you're supposed to care. But all you do is take. Yeah, all you do is take. Not fair maakt het 11:15. Ja, it's really not okay, songs. Daar gaan we het ook een klein beetje over hebben. Want na dagen zonder contact heeft de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA een signaal opgevangen van ruimtesonde Voyager 2. Twee weken geleden gaf de NASA per ongeluk een verkeerd commando, waardoor de antenne 2 graden draaide en signalen van de Voyager niet meer binnenkwamen. Gaan we over praten met de sterkundige Mark Kleinwold. Goedenavond. Goedenavond. Eerst, is het al helder wat voor fout die NASA maakte? Oh nee, dat weet ik. Ik weet ook niet of ze dat wel zo gaan vrijgeven. Ja. Het is een beetje gek eigenlijk, want dat zoiets gebeurt. Want je geeft zo'n commando, als je dat doorgeeft naar zo'n satelliet die heel ver weg vliegt, in dit geval 20 biljoen kilometer bij ons vandaan, dan wil je zeker weten dat je een goede commando doorgeeft. Dus dat test je. Dus ik vind het een beetje vreemd dat dat misgegaan is. Maar goed, het is mensenwerk, dus dat kan een keer fout zijn gegaan. Want in onze beleving is dat ook natuurlijk een soort foutloze organisatie. Dan gebeurt zoiets. Het is mensenwerk, misschien gelukkig ook maar. Die Voyager 2 die bevindt zich op 19 miljard kilometer. Dat vinden we altijd als gewone mensen heel moeilijk voorstelbaar. Is 46 jaar onderweg. Wat doet hij allemaal? Die is al vier keer de wereld rond geweest, toch? Nou, wel vaker. Hij is 130.000 keer de afstand tussen de aarde en de zon heeft hij al afgelegd. Dus dat is een heel eind. Hij was bedoeld om zeg maar langs de grote planeten te vliegen en daar voor het eerst beelden op te vangen daarvan. Dat was in de jaren 70. In 77 is hij gelanceerd. En toen dachten ze, nou weet je, als we hem daarna gewoon het zonnestelsel uitschieten, dan kan hij ook de ruimte tussen de sterren gaan onderzoeken. Want dat heeft nog nooit iemand gedaan. En dat is hij dus nu aan het doen. Hij bevindt zich dus zo ver van de zon dat hij niet meer in de invloed zit, in de invloedssfeer zit van de zon en ons zonnestelsel. En dat is best wel heel bijzonder. En het feit dat contact er dan nog gewoon is. Ja. Is er niet ergens een maximum afstand of iets waarin dat verloren gaat? Nou ja, kijk, hoe verder je weggaat, hoe moeilijker het wordt. Maar je hebt een Deep Space Communication Network en dan kun je zeg maar tussenstappen nemen om signalen door te sturen. Dat heeft NASA, daar maken ze hier gebruik van. Maar het is waar, hè, op zo'n grote afstand, als je dan iets uitzendt, dat wordt natuurlijk steeds zwakker en zwakker als je verder en verder weggaat. Maar er is één heel groot voordeel. En dat is, je moet je deze satelliet voorstellen als een biljartbal op een oneindig groot biljartlaken. Helemaal in zijn eentje. Die geef je een tik en die blijft maar gaan. Hij zit tussen de sterren. Dus er is helemaal niks wat hem kan beïnvloeden. Dus ja, het is niet fijn als we even de communicatie kwijt zijn. Maar het is niet dat hij uit de bocht vliegt of dat er iets tegenaan vliegt. Nee. Dat is het voordeel eraan. Ja, dus in dit geval gaat dat dan goed of in ieder geval niet fout. Ja. Maar toch, er is wel een verkeerd commando afgegeven waardoor die de verkeerde kant op ging. Of er is geen contact meer mogelijk. Stel, dit gebeurt de NASA vaker. Hè? Want ik hoor je zeggen, ja, het is mensenwerk en daar worden de fouten gemaakt. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. Maar dan zou het in potentie met iets anders misschien wel heel erg fout kunnen gaan. Ja, dat kan. Maar daar ga ik niet van uit. Nee. Kijk, ik weet echt niet wat er misgegaan is. Maar zoals ik al zei, wij hebben een instrument op een satelliet achter de maan. Dat is iets dichterbij. En als wij nieuwe commando's geven om waarnemingen te doen, dat is een kleine radiotelescoop die we daar hebben. En dan gaat mijn team die commando's heel goed eerst testen in onze eigen lab. Dus dan gaan we net doen alsof we het signaal sturen en dan ook het commando uitvoeren en dan kijken of het goed gaat. En dat doe je 1, 2, 3 keer tot je zeker weet dat het goed is. En dan stuur je het door. Maar ja, het is mensenwerk, dat zei ik al. Er kan nog iets anders mis zijn gegaan wat we niet weten. De NASA kan heel veel heel goed doen. Ja. Net als ESA en andere organisaties. Vaak gaan dingen heel goed. Maar je ziet wel eens vaker dat er een hele kleine fout kan insluipen. Want het blijft toch ook echt mensenwerk. Nog één vraagje, want we zeggen altijd Voyager 2. Is er ook nog een 1 die ergens aan het rond is? Ja, en hoe lang is die al onderweg dan? Ja, ook zoiets. Oh. Die is zeg maar, ik geloof dat Voyager 1 is een paar maanden na Voyager 2 gelanceerd. En ze hebben die 1 genoemd omdat die een snellere baan door het zonnestelsel ging lopen. Dus die was eerder het zonnestelsel uit. En Voyager 2 heeft een grotere baan genomen om langs andere planeten te kunnen reizen. En die heet dus Voyager 2. Komt er ook nog een Voyager 3? Volgens mij zijn die er al geweest. Oh, dit is in de jaren 70. Ik ken de hele lijst niet precies. Maar er zijn meer van dit soort instrumenten geweest die we die kant op hebben gestuurd. Goed, we zijn erbij gepraat over alle Voyagers die er zijn. Dankjewel, sterrenkundige Mark Kleinwold. Dan gaan we naar de oudste sportklassieker van Nederland. En u zult denken, welke is dat dan? Dat is de PC in Franeker. Al 170 jaar komen er duizenden mensen kijken naar de belangrijkste kaatswedstrijd van het land. Vorig jaar won het partuur van Tjisse Steenstra, Rens Hiemstra en Hans Wassenaar. En dat klonk toen zo in de finale. Zien het allemaal uit je kind. De partuur van Bergsma. Maar nou, wer op de deur. En nou, achterin bij Hiemstra. Die maakt het goal. Ja, dat was vorig jaar dus. We gaan erover praten met de sportverslaggever bij Omroep Friesland. Roelof de Vries, goedenavond. Goedenavond. Want eerst even voor de mensen die buiten Friesland. Hoe belangrijk is dit in Friesland, de PC? Nou, het is voor de noordwestelijke deel van Friesland misschien wel de belangrijkste dag van het jaar. Het is de belangrijkste kaatwedstrijd van het jaar, dat sowieso. Maar het publiek leeft er ook heel erg omheen. Het is ook een soort van reunie van allemaal mensen die dan 1 keer per jaar, of ze nou nu in Amsterdam wonen of in Limburg, toch weer even terugkomen naar Franeker om daar op het veld, het Sjoekerland zoals dat heet, om daar even terug te komen en dan die kaatwedstrijd te beleven. Ja. En nou bellen we ook, omdat morgen letterlijk natuurlijk in het water dreigt te vallen. Wat gaat er gebeuren? Ja, er komt een enorme bak water uit de lucht morgenochtend vooral. En plus het feit dat de afgelopen dagen natuurlijk ook al redelijk veel geregend heeft. Normaal gesproken begint de kaatswedstrijd altijd om 9:30. Dan komt de koets aan met de winnaars van vorig jaar. Ook dat is afgeschaft dit jaar, omdat er kans is op onweer. Dus voor veiligheidsreden afgeschaft. En het begint niet om 9:30, maar het begint om 12:00. Normaal gesproken beginnen ze dan ook op het hoofdveld. Twee wedstrijden tegelijk. Dat gebeurt nog steeds, maar tegelijkertijd ook meteen 6 wedstrijden 800 meter verderop op de voetbalvelden van de plaatselijke SC Franeker. Dus het is een beetje afgeslankte vorm, mag je misschien wel een beetje stellen. Ja, en je zegt van ja, mensen komen ook vanuit het hele land die kant op. Die mensen zijn misschien vandaag al vertrokken of misschien al eerder, dus die zitten helemaal klaar. Wat voor sfeer hangt er nu dan rondom Franeker als het zo afgeslankt wordt? Nou, ik denk dat er momenteel wel een beetje teleurstelling is over het feit dat het niet om 9:30 begint, maar om 14:00 en dat het op 2 velden is. Maar ik denk dat er tegelijkertijd, als die mensen morgen weer op dat veld verschijnen en het wel, nou ja, dat hopen we natuurlijk allemaal dat ze afwachten, maar als het wel een beetje meevalt qua weer en dat er gewoon wel gekaatst kan worden, dat de wedstrijd uitgespeeld kan worden, dat dan toch wel die blijdschap van die partij wel weer zal overheersen. Dat, daar ben ik wel voor overtuigd. Ja, weer of geen weer. Die sfeer die komt sowieso en dan heeft iedereen een goede tijd. Sommige dingen gaan niet helemaal door. Maar wat verwacht je van de editie van morgen? Nou, de winnaars van vorig jaar, die ze net ook hoorden, dat zijn eigenlijk weer een beetje de favorieten van dit jaar. Ze hebben 6 van de 14 partijen dit seizoen gewonnen. Zijn ook wel een beetje de publiekslieveling. Chisse Steenstra is dat vooral. Die is een beetje de uitstraling van de ideale schoonzoon. Gaat het publiek helemaal in mee. Won hem vorig jaar voor het eerst eindelijk die opluchting voor die jongen. Hij kaart er ook nog eens een keer met 2 relatief oud gedienden die na dit seizoen ophouden. Dus het kan goed zijn dat die de publiekslieveling blijven. Er zijn eigenlijk 4 grote kanshebbers. Deze horen erbij. Ik noem nog eentje. Dat is het partuur van Gert-Anne van der Bos. Die kaatst met Teke Triemstra. En Teke Triemstra is eigenlijk een beetje de Djokovic van het kaatsen geworden afgelopen seizoen. Kijk. Er is een klassement. Daar kun je punten mee pakken. Ga ik je niet zo lang mee vervelen. Maar het komt erop neer dat hij uiteindelijk 885 punten heeft verzameld. Daar heeft hij 21 jaar voor moeten kaatsen. En daarmee is hij de nieuwe nummer 1 op de ranglijst aller tijden. En is hij, die kennen jullie natuurlijk allemaal, Pieter Jetsenfaber voorbij gegaan. Ja, dat is een grootheid in het kaatsen. Ja. 1 ding, is het gewoon uitverkocht morgen weer? Nee, het is altijd uitverkocht. Standaard 10.000 man, minimaal. En dan op het trein eromheen ook nog een paar duizend man. Dus eigenlijk kun je stellen dat er ongeveer 15.000 tot 16.000 man publiek op afkomt. Ja. Hoe laat ben je er zelf morgen? Normaal gesproken 8 uur. Nu ietsje later. Ik denk een uurtje of 9:30, 10:00. Nog even vergaderen. En om 12:00 dan gaan we los. En om 2:00 onze live uitzending. Natuurlijk ook. Dus live te kijken op Omfriesland op tv. Ja, goed. En is er nog een kans dat het helemaal nog wordt afgelast alsnog vanwege het weer? Of is dit gewoon de vorm waarin het gaat gebeuren? Nou, dit is wel de vorm waar het in gaat gebeuren. Maar als het nog harder gaat regenen. Vroeger hadden we Piet Paulusma. Die was gelieerd aan de commissie van het bestuur. Nu is dat overgenomen door Jan Jonkman. En die zegt dat de regen is 's ochtends, maar die komt daarna weer terug. Oh. Als die echt hard terugkomt en er staat een plas water, dan kan dat natuurlijk niet gekaatst worden. Dus daar zijn we van afhankelijk. Goed. Heel veel plezier morgen. En hopelijk valt het mee met het weer. En allemaal te volgen dus bij Omroep Friesland. Dankjewel, Roelof de Vries. Daarmee komen we aan het einde van 2,5 uur langs de lijn en omstreken. Morgenavond zijn wij er weer, maar nu... Het Oog, gepresenteerd door Wilfried de Jong. Wens u een mooie avond. Dag. NPO Radio 1, podcast. Hallo, ik ben Job de Vriezen. En elke week hoor je mij in de podcast Kennis & Co. Tot niveau van de atomen en we kunnen ze bij wijze van spreken gewoon tellen. Samen met wetenschapsredacteuren van de NOS en NTR bespreek ik de successen, tegenslagen en hoopvolle resultaten uit baanbrekend onderzoek. Er is ook wel weer veel wetenschappelijke kritiek op die studie. Aha. Luister Kennis & Co. We moeten die verantwoordelijkheid niet bij het kind of bij de ouders leggen. Het is echt een maatschappelijk probleem dat we met z'n allen moeten aanpakken. De weekendbijlage van Nieuws & Co. over wetenschap. Die ChatGPT die hebben eigenlijk enorm veel kennis, want die zijn bijna getraind op het hele internet. Een podcast van NTR en NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen, helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij 1 drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Niks 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op niks18.nl. Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en 1 uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl.